الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ سوجل ایک بار پھر ہم مدنی چینل کے سلسلے اسلامی زندگی میں حاضر ہیں آپ کو بھی سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں ابتدا ہم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے اپنے فضل سے اپنی رحمت سے ہماری ہر آنے والی صبح ہر آنے والی شام ہر آنے والی رات ہر آنے والا دن ہر آنے والا ہفتہ ہر آنے والا مہینہ ہر آنے والا سال ہم سب کے لیے مبارک بنائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کو خوب برکتیں عطا فرمائے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہے اسلامی زندگی اور آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے حکمت عملی حکمت عملی کیا ہے کیا کیا حکمتیں ہوتی ہیں کن کن معاملات میں حکمت عملی اختیار کرنا چاہیے اس حوالے سے انشاءاللہ سوجل گفتگو کریں گے بات چیت ہوگی لیکن چونکہ مدنی چینل کے ناظرین ابتدا کا وقت ہے آئیے سلسلے کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے کرتے ہیں اور تلاوت قرآن مجید سماعت فرمانے سے قبل آئیے حسب حال کچھ اچھی اچھی ہم نیتیں کر لیتے ہیں آپ بھی اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے تاکہ اللہ کی رحمت سے ہمارا ثواب بڑھ جائے ہمارے ثواب میں اضافہ ہو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیت المؤمن خیر من عملی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اور ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھی نیت یہ بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے تو جتنی اچھی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اللہ کی رحمت سے ثواب بھی زیادہ حاصل ہوگا تو مدنی چینل کے ناظرین امید تیار ہوں گے آپ نیتیں کرنے کے لیے آئیے حسب حال کچھ اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں رضا الہی عزوجل کے حصول کے لیے والتاخیر سلسلے میں شریک رہوں گا مکمل توجہ کے ساتھ سنوں گا تلاوت قرآن مجید فرقان حمید ہوگی تو خاموشی کے ساتھ توجہ کے ساتھ کان لگا کر تلاوت قرآن مجید سماعت کروں گا انشاءاللہ جب نعت شریف پڑھی جائے گی تو اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ڈوب کر نعت شریف پڑھوں گا اور سنوں گا جو مدنی پھول بیان کیے جائیں گے عمل کرنے کی کوشش کروں گا خود بھی عمل کروں گا اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ سوجل اور چونکہ الحمدللہ سوجل روحانی علاج بھی اس سلسلے میں بیان کیے جاتے ہیں استخارے بھی کیے جاتے ہیں تو یہ بھی نیت پڑھا لیتے ہیں کہ بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق روحانی علاج پر عمل کروں گا انشاءاللہ میں بھی حسب حال کچھ نیتیں بڑھا لیتا ہوں نیکی کی دعوت دوں گا برائی سے منع کروں گا جو بیان کروں گا عمل کرنے کی کوشش کروں گا اور مدنی چینل کے ناظرین حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان حفاظت نشان آپ نے فرمایا نا قید العلم بالکتابہ یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو تو اس پر عمل کی نیت کے ذریعے ثواب کمانے کی غرض سے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین اس سلسلے میں ہمتن گوشت تشریف رکھیں انشاءاللہ سوجل بہت ساری دعائیں اوراد و وظائف روحانی علاج اور علم دین کا خزانہ بھی ہاتھ آئے گا مدنی پھول سننے کی بھی ہم سعادت حاصل کریں گے اللہ تعالی ہمیں اپنی ان نیتوں پر استقامت عطا فرمائے اور ہمیں ہر نیک کو جائز کام سے قبل مزید اچھی اچھی نیتیں کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین وقت ہوا ہے سلسلے کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے کرنے کا آئیے سلسلے کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے کرتے ہیں آپ بھی اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے اور قرآن پاک کی تلاوت کی جائے گی تو خاموشی کے ساتھ توجہ کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی سماعت فرمائیے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ سبجل کرم ہوگا ہم پر بھی رحم و کرم ہوتا رہے گا اور جہاں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے اللہ کی رحمت سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں آئیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سماعت کرتے ہیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم آمنت بالله صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وآله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ سبحانہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سننے کی ہم نے سعادت حاصل کی اللہ تبارک و تعالی ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں خوب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے بہت برکتیں ہیں مدنی چینل کے ناظرین جہاں تلاوت قرآن مجید کی جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالی کی یہ وہ پاک کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی عبادت جس کا سننا بھی عبادت جس کا چھونا بھی عبادت جس کی طرف نظر کرنا بھی عبادت ہی عبادت ہے اللہ کریں ہم کچھ ایسا اپنے معمولات میں شامل کریں قرآن پاک کی تلاوت کو ہم اپنا معمول بنا لیں صبح کا وقت ہے کوئی ہو سکتا ہے اپنے گھروں سے نکل رہے ہوں گے ذریعہ معاش کے لیے کچھ اب نکلیں گے تو اللہ کریں ہم اپنے گھروں میں بھی تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کو اپنا معمول بنائیں تلاوت کرنے کا معمول بنائیں صبح کا وقت گھر میں تلاوت کی جائے گی تو اللہ کی رحمت سے برکتیں نازل ہوں گی پریشانیاں دور ہوں گی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا اور جہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں مدنی چینل کے ناظرین وہاں سے بے برکتیاں چلی جاتی ہیں تنگ دستیاں چلی جاتی ہیں آزمائش دور ہو جاتی ہیں رحمت ہی رحمت کا نزول ہوتا ہے برکتیں ہی برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں ہیں. تو اب جو بھی آپ کا ذریعہ معاش کی جگہ ہے, دکان ہے, آپ کے آفس ہے, جو بھی آپ کا گودام ہے, جو بھی کاروبار کی جگہ ہے, وہاں پر بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں تاکہ رزق میں بھی برکتیں ہوتی رہیں. نیت ہو رضا الہی عزوجل کے حصول کی, کلام الہی عزوجل کو پڑھنے کی نیت ہو, اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی حصول کی نیت ہو, ضمناً انشاءاللہ عزوجل دنیا میں برکتیں حاصل ہوں گی, دنیا میں جائز حاجات بھی پوری ہوتی رہیں گی اور اللہ کی رحمتوں کا خاص نصول ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن کے حلال کو حلال جاننے اور حرام کو حرام جاننے کی توفیق عطا فرمائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, تلاوت قرآن پاک کے بعد آئیے سلسلے میں کلام شامل کرتے ہیں, نعت شریف سنتے ہیں اور خوب برکتیں حاصل کرتے ہیں. مہینہ بھی بہت پیارا ہے, یہی وہ مہینہ ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ماہ ربیع الاول شریف, کہ جس کی 12 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گری ہوئی, اس دنیا میں رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے, دونوں جہاں کے لیے رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے. آئیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بہت پیارا کلام سنتے ہیں, نعت شریف سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلى الله عليك يا رسول الله, وسلم عليك يا حبيب الله, میرے آقا میرے لجپال مدینے والے, میرے حالات بدل ڈال مدینے والے. آئیے امیر احمد برکات ملالیہ کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام ہے, انشاءاللہ زجل سماعت کرتے ہیں. تو مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا ہے سب آرا سب حور و ملک اور غلما خلد سجاتے ہیں, ہے سب آرا سب حور و ملک اور غلما خلد سجاتے ہیں, ہے سب آرا سب حور و ملک اور غلما خلد سجاتے ہیں, ایک دھوم ہے عرش اعظم پر, ایک دھوم ہے عرش اعظم پر, مہمان خدا کے آتے ہیں. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا ہے آج فلک روشن روشن اور تارے بھی جگمگ جگمگ, ہے آج فلک روشن روشن اور تارے بھی جگمگ جگمگ, ہے آج فلک روشن روشن اور تارے بھی جگمگ جگمگ, محبوب خدا کے آتے ہیں, محبوب خدا کے آتے ہیں. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا ہے سب آرا سب حور و ملک اور غلما خلد سجاتے ہیں, ہیں سب آرا سب حور و ملک اور غلما خلد سجاتے ہیں. ہے خلد کا جو تہذیب بدل ہے خلد کا جو تہذیب بدل رحمت کا سجا تیرا سر پر ہے خلد کا جو تہذیب بدل رحمت کا سجا تیرا سر پر کیا خوب سہانا ہے منظر کیا خوب سہانا ہے منظر میرا حج کو دولا جاتے ہیں مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا ہے خوب فضا مہکی مہکی چلتی ہے ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی ہر سمت سما ہے نورانی معراج کو دولا جاتے ہیں مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا ہے سب آرا سب حور و ملک اور غلمہ خلد سجاتے ہیں سب آرا سب حور و ملک اور غلمہ خلد سجاتے ہیں ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا یہ عز و جلال اللہ اللہ یہ عہد و کمال اللہ اللہ یہ حسن و جمال اللہ اللہ میرا حج کو دولا جاتے ہیں مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا وہ کیسا ہنسی منظر ہوگا جب دولا بنا سرور ہوگا وہ کیسا ہنسی منظر ہوگا جب دولا بنا سرور ہوگا وہ کیسا ہنسی منظر ہوگا جب دولا بنا سرور ہوگا وہ شاہ تصور کر کر کے او شاہ تصور کر کر کے بس روتے ہی رہ جاتے ہیں مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا معراج کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے معراج کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے معراج کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے آتار اسی امید پہ ہم آتار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا ہے سب آرا سب حور و ملک اور غلمہ خلد سجاتے ہیں سب آرا سب حور و ملک اور غلمہ خلد سجاتے ہیں ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا صلوا على الحبيب تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاء اللہ مرحبا, کیا بات ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کہ جنہیں عرش پر بلایا گیا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار بھی کیا بچشمان سر سے. اور کیا بات ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کہ معراج کے شب بھی ہم گناہگاروں کو اپنی امت کو یاد رکھا, پھر حشر میں کیسے پھولیں گے. اللہ تعالی قیامت کے دن ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی, اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب فرمائے. اللہ کرے شفاعت نصیب ہو گئی تو قیامت کی گرمی, قیامت کی دھوپ, قیامت کی تپش سے انشاءاللہ عز و جل محفوظ رہیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے جامع کوثر میں انشاءاللہ عز و جل پینا نصیب ہوگا. قیامت کے دن بھی اللہ کرے ہم دامن مصطفیٰ میں چھپ جائیں. اور ہم دعا گو بھی ہیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے, اپنے فضل سے, اپنی رحمت سے ہمیں جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو جائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلے کا موضوع جیسے کہ ابتدا میں نے بیان کیا آپ کے سامنے, آج ہمارا موضوع ہے حکمت عملی. حکمت عملی کیا ہے مدنی چینل کے ناظرین, اور کن کن معاملات میں, کن کن مواقع پر, کن کن جگہوں پر حکمت عملی اختیار کرنا چاہیے. بعض اوقات ہم اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی سمجھدار سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, اور جہاں حکمت عملی نہیں اختیار کرنی چاہیے وہاں پر بھی جو ہے نا وہ حکمت عملی اختیار کرتے ہیں اپنی اٹکل سے. تو آج انشاءاللہ عز و جل ہم یہ وضاحت کریں گے, اور ہم مبلغ دعوت اسلامی بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, مدنی پھول حاصل کریں گے, اور آج انشاءاللہ عز و جل آپ کے درمیان فرق بھی واضح ہو جائے گا کہ کن کن مواقع پر حکمت عملی اختیار کرنا چاہیے اور یہ کتنا فائدہ مند رہتی ہے. اور حکمت عملی میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, اس کی برکت سے جو حکمت عملی اختیار کرتے ہیں بڑے بڑے مسائل کے, بڑی بڑی آزمائشوں سے وہ محفوظ رہ جاتے ہیں, بڑے بڑے ان کے معاملات حل ہو جاتے ہیں. اور حکمت عملی اختیار بھی کرنا چاہیے, اور جو حکمت سمجھتے ہیں نا ان کی صحبت بھی اختیار کرنا چاہیے, اور جہاں سے حکمت کی باتیں ملیں, علم و حکمت کی باتیں ملیں تو حاصل بھی کرنا چاہیے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 40 دن اللہ تبارک و تعالی کے لیے مخلص ہو جائے نا تو اس کے دل سے حکمت کے چشمے, یعنی اس کے دل سے حکمت کے چشمے اس کی زبان پر جاری ہو جائیں, ہو جاتے ہیں. اور ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حکمت جو ہے یہ مومن کا گمشدہ خزانہ ہے, لہذا مومن اسے جہاں پائے وہی اس کا زیادہ حقدار ہے. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکمت کو گمشدہ شے سے تشبیہ دینے سے مراد یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ مومن جو ہے, مومن یہ ہمیشہ علم کو تلاش کرتا رہتا ہے, علم کی جستجو میں رہتا ہے, علم کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے, تلاش کرتا رہتا ہے. جیسا کہ اگر کسی شخص کی کوئی چیز گم ہو جائے نا, اگر کسی شخص کی کوئی چیز گم ہو جائے تو وہ اسے تلاش کرتا رہتا ہے, اور اس وقت تک وہ تلاش کرتا رہتا ہے جب تک کہ وہ اسے نہیں مل جاتی, یہاں تک کہ وہ اسے پا لیتا ہے. تو اسی طرح حکمت کا معاملہ بھی ایسا ہے, حکمت حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے, اور جہاں سے حکمت کی باتیں ملیں, علم و حکمت کی باتیں ملیں تو حاصل کر لینا چاہیے. تو حکمت یہ مومن کا گمشدہ خزانہ ہے, اور علم و حکمت کی باتیں جہاں سے ملیں ان کی صحبت بھی اختیار کرنا چاہیے. ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دنیا سے بے رغبتی کرنے والے کسی شخص کو دیکھو نا تو اس کی صحبت اختیار کرو, کیونکہ اس کی باتوں میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے. علم و حکمت کی بھی باتیں ہوں گی, حکمت عملی بھی انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں گے سیکھنے کی, سیکھنا چاہیے, عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے رہنا چاہیے. انشاءاللہ عز و جل کبھی ہم نقصان نہیں اٹھائیں گے. اگر ہم یہ اس بات کو سمجھنے میں کامیاب ہو گئے نا کہ کہ کہاں ہم نے حکمت عملی اختیار کرنی ہے تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عزوجل قدم قدم پر کامیابی نصیب ہوگی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں، اس گفتگو میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ کا اپنا مدنی چینل ہے، آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہے، اور یہ بھی آپ کا اپنا سلسلہ ہے، سلسلہ اسلامی زندگی، اور جس میں الحمدللہ عزوجل مختلف مدنی پھولوں سے سجا ایک مدنی گلدستہ الحمدللہ عزوجل ہم اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ بھی ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شامل ہو سکتے ہیں۔ نمبر آپ مدنی چینل کی اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں، اور آپ بھی کوئی بات پوچھنا چاہیں، علم و حکمت کی بات معلوم کرنا چاہیں، کن کن مواقع پر کیا حکمت عملی اختیار کرنا چاہیے، اگر یہ بھی آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عزوجل مدنی پھول حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور آپ کو انشاءاللہ عزوجل ہم اپنی مدنی چینل کے ناظرین کو آج بتائیں گے کہ کس موقع پر کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے، اور اس حکمت عملی اختیار کرنے کا پھر کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، یہ بھی انشاءاللہ عزوجل ہم بتانے کی کوشش کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ مدنی چینل کے ناظرین، ناخواں اسلامی بھائی الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کوئی فرمائش آپ کرنا چاہیں، ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ کوئی کلام پسند ہوتا ہے، کوئی منقبت اچھی لگتی ہے، کوئی تلاوت آپ کو اچھی لگتی ہے، دل کرتا ہے کہ آج میرا یہ کلام سننے کا دل چاہ رہا ہے، اور ماہ ربیع الاول شریف، اور یہ وہ تو وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہر طرف الحمدللہ عزوجل صلی اللہ کی صدائیں آتی رہتی ہیں، مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچتی رہتی ہیں، کوئی کلام سننا چاہتے ہیں، نعت شریف سننا چاہتے ہیں، تو بالکل فرمائش کر سکتے ہیں۔ نمبر آپ مدنی چینل کے اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور اس کے علاوہ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ نہ کرے کسی بھی حوالے سے کوئی پریشانی ہے، بیماری ہے، قرض داری ہے، تو بالکل آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے رجوع کر سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عزوجل مسائل کے حل کے لیے روحانی علاج بھی اللہ کی رحمت سے آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں بلا تاخیر اب ہم اپنے موضوع کی جانب، اور مبلغ دعوت اسلامی ماشاءاللہ موجود ہیں ہمارے ساتھ، اس سلسلے میں آئیے ان سے بھی کچھ گفتگو کرتے ہیں، اور علم و حکمت کی باتیں بھی انشاءاللہ عزوجل سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آصف بھائی؟ الحمدللہ علی کل حال۔ اللہ آپ خوب برکتیں عطا فرمائے، اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ ماہ ربیع الاول شریف کا آج ہمارا پہلا سلسلہ ہے، اور آج جمعرات بھی ہے، اور آئندہ جو جمعرات ہوگی تو کیا بات ہے اس جمعرات کی، سبحان اللہ۔ ماہ ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ ہو چکی ہوگی، تو ماشاء اللہ ولادت سرکار سبحان اللہ تعالی ماشاء اللہ۔ چلیں، موضوع بھی ہمارا آج ہے حکمت عملی، تو حکمت عملی پر بھی انشاءاللہ شاء اللہ گفتگو کریں گے۔ آج سوال ابتدا میں کیا ہے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی المرسلین اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال انہی کے بارے میں جن کا ماہ میلاد چل رہا ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ، کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کنیت کیا تھی؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے، یہ بشارت چلیں اس میں اشارہ ہو جائے، کنیت کی تھوڑی وضاحت فرما دیں، ہو سکتا ہے کنیت یہ کہ نئے مدنی چینل کے نام اس طرح میرے لیے سنت کی کنیت ہے ابو بلال، صحیح، اور ابو ہریرہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، اسی طرح حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی کنیت ہے ابو تراب ابو الحسن، جی، اسی طرح حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کی کنیت ہے ابو محمد ابو البشر، تو اس طرح یہ جو جس کے ساتھ ابو آتا ہے نا، ابو کا معنی یہاں پر ہوتا ہے والا، صحیح، تو بعض اوقات بیٹے کی نسبت سے رکھی جاتی ہے، بعض اوقات کسی خاص واقعے کی نسبت سے رکھی جاتی ہے، جس طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ وہ بلی اٹھائی تھی چھوٹی، جی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پکارا یا ابا ہریرہ، بس وہ کنیت ان کو اتنی پسند آئی کہ اسی کو اپنی پہچان بنا لی، سبحان اللہ، ایسی پہچان بنایا کہ اب احادیث مبارکہ کی کتابوں میں اسی نام سے روایت ہوتی ہے، سبحان اللہ، اور اصل نام عبد الرحمن ہے یا عبداللہ ہے اس کے اندر محدثین کو فیصلہ نہیں کر پائے، اچھا، یہ راجے کال جو ہے وہ نہیں آ سکا، تو بعضوں نے کہا بھی لیکن زیادہ تر فیصلہ نہیں کر پائے کہ دو نام بتاتے ہیں کہ یا یہ ہے یا یہ ہے، ایسی کنیت مشہور اب کنیت امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی بہت سارے فریمر نے رکھی بھی ہوگی اپنی چلے آپ کی کنیت کیا ہے یہ بھی تھوڑا اشارہ فرما دینا آپ کی کنیت کیا ہے مجھے بھی ابھی تک نہیں پتا آپ کی کنیت کیا ہے اب میرے والے سنت پکارتے رہتے ہیں بارہا ماشاء اللہ تو کنیت سے پکارنا ایک مطلب وہ کیا کہہ لیں کہ وہ حسن اخلاق میں سے بھی عربوں میں جو کنیت سے پکارنا عزت سے پکارنے کے مترادف سمجھا جاتا تھا تو اب امیر علیہ سنت جو نوازتے ہیں وہ ابو رجب نوازتے ہیں رجب میرے بیٹے کا نام بھی ہے ماشاء اللہ ایک کنیت اور بھی اب وہ نہیں بتاؤں گا آپ کو اس میں کیا حکمت ہے اس میں ہے حکمت وہ اس لیے آپ بھی حکمت عملی اختیار کر رہے ہیں جی حکمت عملی یہی اس وجہ سے اختیار کر رہا ہے کہ اس کے وہ اگر واقعہ بتا دیا تو پھر وہ ساری حکمت کھل جائے گی یہ بھی نام بتانے میں حکمت ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ تو سوال وہی کہ آقا علیہ السلام کی کنیت کیا ہے ہاں تو مدنی چینل کے ناظرین تو یقیناً سوال آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کنیت کیا ہے اور پھر دو بتانی اچھا دو بتا ایک نہیں ایک کے بعد میں ختم ہوگی دو بتا چلے کم از کم دو بتائیں ہاں اشارہ میں دے دیتا ہوں چلے اشارہ نام رکھنے کے احکام جی مکتوبہ مدینہ نے شائع کی کتاب نقل مارنے کی اجازت ہے دیکھیں اور بتائیں ہاں نقل بھی کر سکتے ہیں آپ بالکل اجازت ہیں تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کنیت کیا ہے تو سوال بھی آپ مدنی چینل کے اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے امید ہے تو اس کا جواب دے سکتے ہیں بدریہ کال جواب دے سکتا ہے بدریہ میسیجز آپ جواب دے سکتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ آپ کے میسیجز میں شامل کریں گے اور 9:30 بجے کے لگ بھگ انشاءاللہ ٹھیک 9:30 بجے انشاءاللہ شاء آپ کی کالز اس حوالے سے آپ کے جوابات آپ کے میسیجز انشاءاللہ شاء شامل کریں گے اور اس میں الحمدللہ للہ نیت بھی ہماری یہی ہوتی ہے کہ علم دین سیکھنے کی ایک جستجو پیدا ہو علم دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو اور جس طرح لوگوں کا ذہن ہوتا ہے نا کہ جنرل نالج ہونی چاہیے فلاں چیز کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے اس چیز کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے تو ہمیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے نام ان کی کنیتیں ان کے القابات ان کی سیرت کے حوالے سے اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام ان کی سیرت کے حوالے سے ان کے القابات یہ ساری چیزیں یاد ہونا چاہیے بڑی برکتیں ملتی ہیں اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہمیں اپنے اسلاف کرام رحمہم اللہ السلام بزرگان دین رحمہم اللہ مبین کی سیرت کے حوالے سے کچھ نہ کچھ معلومات ہونی چاہیے اور ان کی سیرت کو جانیں گے تو بہت سارے مدنی پھول ملتے ہیں سیکھنے جیسے کنیت کی بات چلتی ہے تو الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت نے اس کی تحریک دوبارہ چلائی کنیت کا سلسلہ تو سینکڑوں سال سے ہے لیکن یہ کہ ہمارے امیر اہل سنت نے اس کو ابھی دوبارہ چلانا شروع کیا تھا اب اسلامی بھائیوں نے بھی رکھی اسلامی بہنوں نے بھی رکھی کنیت اور کچھ تو ایسے وہ شائق ہوتے ہیں کہ امیر علیہ سنت ہمیں کنیت عطا فرمائیں جی تو ملتی بھی ہے بعضوں کو شرائط کے ساتھ ماشاءاللہ تو آج یہ کنیت ملیں گے تھوڑی وضاحت فرما دیں کہ کیا خود بھی کنیت رکھ سکتے ہیں خود بھی رکھ سکتے ہیں کنیت مثال میں کوئی 50 سال کا ہے ہو سکتا ہے ابھی مدنی چینل کے ناظرین اب جو بڑا بیٹا ہے جو بڑے بیٹے کے نام پہ بھی رکھی جا سکتی ہے چھوٹے بیٹے کے نام پہ بھی رکھی جا سکتی ہے یا ویسے کوئی اب اس میں یہ کنیت رکھنے میں تھوڑا بڑا پن نہ ہو کہ ابو العقل رکھ لیں آپ نام ابو عقل کا باپ عقل والا ہوں میں جناب عقل باپ نہیں کہیں گے یہاں پر عقل والا کہیں گے یا ابو الفہیم فہم زیادہ فہم والا اچھا صحیح اس طرح کے وہ بڑائی والے جیسے ناموں کے اندر ہے کہ ناموں کے اندر بھی ایسے نام نہ رکھیں گے جس میں بڑا پن آپ کو خود محسوس ہو تو کنیت ہاں اگر بیٹے کا نام ہے تو دیکھیں گے ابو ساتھ ملا کے سیٹ بن جاتا ہے یا نہیں بنتا ایسا نام ہو اچھا اسلامی بہنیں بھی کنیت رکھ سکتی ہیں ہاں اسلامی بہنوں کی بھی ہوتی ہے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیت ام عبداللہ اچھا ام عبداللہ جی جی بالکل تو کنیت رکھ سکتی تو مدنی شہر ہیں ماشاء اللہ حاصل کرنے والے جنہوں نے ابھی تک نہیں رکھی کنیت ابھی بھی رکھ سکتے ہیں آپ نیت کر لیں اچھا نیت کافی ہے نا اس میں کہ نیت کر لیں کہ میں نے نیت کرنے اور وہ کتاب جب دیکھیں گے اس میں بہت ساری کنیتیں ہیں ماشاء اللہ کتاب اللہ کرے حاصل کر لیں مدنی چینل کے ناظرین نام رکھنے کے احکام یہ کتاب ہے اور المدینۃ العلمیہ کی کتاب ہے مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوئی ہے تو یہ کتاب بھی آپ مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما سکتے ہیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں چلیں آصف بھائی آپ نے ایک سوال یہ جو سوال بڑھایا نا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت کیا؟ ایک کال آ رہی ہے، چلو ان کی دل جوئی کی نیت سے یہ کال سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں، باقی سوال جواب آپ نے صحیح دیا یا غلط دیا اس کا فیصلہ پھر 9:30 کے قریب انشاءاللہ. اچھی بات ہے کہ جتنا سلسلہ ہمارا ہے اتنا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کا. ماشاءاللہ جی، چلائیے گا کال. محمد عمران افطاری کی کنیت ابو القاسم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دو کا عرض ہے، یہ دوست ہے یعنی وہ بعد میں بتائیں گے. صحیح، چلے ماشاءاللہ عمران بھائی آپ کی کال دیکھیں، آپ کی کال سلسلے میں شامل کر لیے. اب آپ نے صحیح جواب دیا ہے یا غلط دیا ہے تو اس کا فیصلہ جو آئندہ ابھی بھیجیں نا وہ دو، ہاں کم از کم دو کنیتیں بتانی ہیں، ہے نا. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت کیا ہے؟ دو کنیت یہ بتانی ہے. میسیجز بھی کر سکتے ہیں، کال بھی کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ عزوجل پھر آپ کے کال ہم سلسلے میں شامل کریں گے. آئیے موضوع کی طرف. عملی آرام تک جو ہم نے کیا وہ بھی حکمت عملی تھی، کہ کنیت کی وہ جو سوال تھا اس میں بھی یہی نیتیں تھیں. ایک تو نیت یہ تھی کہ وہی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کے ذات، آپ کے اوصاف، آپ کی حالات زندگی کے بارے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ آگاہی آتی، حکمت عملی کی زیادہ معلومات ہے. کیونکہ آپ نے یہ فرمائی ہے حکمت عملی کی ابتدا، جو پہلی پہلی حکمت عملی آپ نے اختیار کی نا، کنیت دوسری کنیت نہیں بتاؤں گا وہاں سے حکمت عملی فی الحال تو نہیں بتاؤں گا، بعد میں شاید پتا چل بھی جائے گا تو میں خود ہی بتا دوں گا. آج کہاں سے ابتدا فرمائیں گے اس کی؟ حکمت کو اگر سمجھنا ہو تو سازش کو سمجھنے پہلے. اچھا، سازش کیا ہے؟ کہ کسی کی ترقی میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے، کسی کو کسی چیز سے محروم کرنے کے لیے، یا کسی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، یا کوئی کام بگاڑنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے نا، وہ ہے سازش. اچھا، اور اس کے الٹ کسی کام کو سنوارنے کے لیے، کسی کی اصلاح کرنے کے لیے، کسی کو عزت دینے کے لیے، کسی کی دلجوئی کرنے کے لیے، کسی کے دل میں خوشی داخل کرنے کے لیے، بگڑتی بات کو بنانے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ سمجھداری والا طریقہ ہوتا ہے، مثبت طریقہ ہوتا ہے، اس کو ہم حکمت عملی کا نام دیں گے. صحیح، تو وہ جو حدیث مبارکہ میں حکمت کا ارشاد ہوا وہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ دینی اور شرعی مسائل، اور اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ صحیح العقیدہ مسلمانوں کی علماء کی کتابیں پڑھی جائیں. صحیح، دیگر کی کتابیں پڑھنے کی پھر بھی اجازت نہیں ہوگی، نہ کفار کی کتابوں میں ہم پڑھیں گے وہاں سے کوئی حکمت ملے گی، وہاں کہاں حکمت. کیونکہ مسلمانوں سے ہی کلام کیا جاتا ہے، ذہن بھی یہی دیا جاتا ہے کہ صحیح العقیدہ سنی عالم دین کی کتب کا ہی مطالعہ کیا جائے، انہیں سے مسائل سیکھیں، انہیں سے ہی مسائل سیکھے آپ کو سکھائیں گے. تو میں وہ حکایت سے واضح کر دوں اس کو. جی جی، کہ حکمت کس طرح اختیار کی اور کیا سمجھانا چاہتا تھا. جی، تو ایک شخص کا وہ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ گیا. صحیح، اب ذرا بندہ وہ کام کر کر کے تھک بھی جاتا ہے، تو اس کا بیٹا نوجوان تھا، تو وہ کافی اس کو کہتا ہے کہ بیٹا آپ اب اپنا تھوڑا کوئی کمانے کا انتظام وغیرہ کرو، میں اب بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں، کب تک یہ معاملہ چلے گا، تو آپ اب اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ. تو پھر کہتے کہتے وہ تھوڑا سا آہستہ آہستہ اس کو فورس کیا، تو بیٹے نے ایک دن ٹھانی کہ ہاں ٹھیک ہے میں جاتا ہوں نوکری کرنے. اب وہ نوکری کرنے جب گیا تو شام کو آتا ہے تو کچھ پیسے وہ لا کے باپ کے ہاتھ پہ رکھے. باپ نے اور کہنے لگا کہ یہ میری کمائی ہے آج کی. اچھا، باپ نے پیسے پکڑے اور گھر کے کنویں میں پھینک دیے. بیٹے نے اس کی طرف دیکھا اور کچھ زیادہ رسپانس نہیں دیا، چلا گیا. دوسرے دن پھر وہ لے کر آیا، پھر باپ نے دیکھے، پھر کنویں میں پھینک دی. اب بھی اس نے زیادہ کوئی احتجاج نہیں کیا، ہوتا نا ڈز ناٹ اے میٹر، کہ یہ کوئی میٹر نہیں ہے، تو وہ پھینک دیا. اب جب تیسرے دن لے کر آیا تو اب وہ پھینکنا چاہتا ہی تھا تو بیٹے نے ہاتھ پکڑ گیا، ابا حضور یہ کیا کر رہے ہیں، میری خون پسینے کی کمائی، اتنی محنت سے میں کما کے لائے اور آپ کنویں میں پھینک رہے ہیں. کہ بیٹا آج تو کما کے لایا ہے. وہ تھا یہ کہ اس کی ماں اس کو رقم دے دیتی تھی جی، کہ واپس آ کے باپ کے ہاتھ میں رکھ رہا اور کہنا کہ میں کما کے لایا ہوں. تو بات کنویں میں پھینک دیتا تھا, تو وہ اب اگر اس کی کمائی ہوتی تو اس کو درد ہوتا کہ میری کمائی کنویں میں جا رہی ہے, تو وہ کمائی اس کی تھی نہیں, وہ زیادہ اس کو فیل بھی نہیں ہوا. دوسرے دن پھر یہ, اب تیسرے دن ماں کے پاس بھی پیسے ختم ہو گئے. اب اس نے کہا کہ بیٹا اب تو واقعی کما کے لا پھر بات بنے گی, میں کہاں سے دوں تجھے اب. تو واقعی تیسرے دن کما کے لایا, اب جب کنویں میں ڈالنے کی باری آئی تو پھر وہ اسے درد فیل ہوا, صدمہ فیل ہوا, اور اس نے فوراً روکنے کی کوشش کی, ابا حضور نہ. تو وہ باپ نے سمجھانا یہ چاہا تھا کہ کمائی جب کوئی کماتا ہے اس کو بے دردی سے نہیں اڑانا چاہیے, تو اسی کو پتا ہے کہ پیسے کس طرح کمائے جاتے ہیں. تو اس حکایت میں حکمت بھی ہے کہ بیٹے کو ایک بات سمجھائی تھی. اب قطع نظر اس کے کہ وہ کنویں میں پھینکنا ظاہر ہے کہ وہ اسراف جائز نہیں ہے, لیکن یہ ایک فرضی حکایت ہی لگتی ہے, لیکن سمجھانے کے لیے بہترین. اور بھی ایک وہ واقعہ یقین مانے آپ بیان فرما رہے تھے نا, وہ پاپا نے ابھی گزشتہ دن مدنی مذاکرے میں یہ مینو ان واقعہ بیان فرمایا تھا. یہ میں نے سنا نہیں تھا, یہ ابھی پرسوں کی بات ہے, کل یا پرسوں, یہی واقعہ اس کی ماں کے حوالے سے. تو فرمایا تھا کہ وہ بچہ اپنی ماں سے لے لیا کرتا تھا, باپ نے کیا کیا, ماں کو بھیج دیا, اب ماں تھی رہی, بچہ کہاں سے پیسے لے گا. اچھا, یہی واقعہ پاپا نے پرسوں جو ہے نا میرے لیے سنت دار, وہی اس میں حکمت یہی تھی کہ وہ بیٹے عطا فرمائے تھے اللہ. اچھا, اس میں یہ بھی, اب وہ ہمارے نوجوان اسلامی بھائی کے جو ابھی تعلیم مکمل کر رہے ہیں, تو ان کے والد صاحب کماتے, اب نوجوان جب صرف خرچ کرنا ہو تو خرچ کرنا بڑا آسان ہے, کما کے خرچ کرنا یہ مشکل ہے. بالکل, تو وہ اب کمائی والد کر رہا ہے, ٹھیک ہے آپ کو اس نے ہر سہولت دی ہوئی ہے کہ آپ بیٹا یہ لے لو, تو ہمیں بھی چاہیے کہ اسے اپنی کمائی سمجھ کے خرچ کریں, بے دردی سے نہ اڑائیں. اب وہ چائے کا جی چاہ رہا, اب گھر جا کے پی لیں, باہر کی چائے شاید اب 15 سے 20 روپے کی, 20 روپے کی چائے. جی, اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں باہر کی چائے ترکیب نہیں ہے, گھر پر ہی ہوتی ہے. تو وہ 25 روپے کی چائے اب گھر میں شاید وہ 5 سے 10 روپے خرچے میں بن جائے گی. پھر ظاہر سی بات ہے جب چائے پینے جائے گا تو حاجت نہیں, باہر کوئی اور پرابلم ہے, گھر دور ہے, آپ چائے پینی ہے تو ٹھیک ہے پی سکتے ہیں, لیکن آپ گھر پر پی سکتے ہیں. جی نہیں, میں باہر پیوں گا بس ایک مزہ آئے گا جناب یہ وہ. تو اب والد کی کمائی کو بھی ذرا احتیاط سے استعمال کریں. اب ایک حکمت اور انداز سے بھی سمجھیں اس کو, ایک طریقے سے. ایک شخص کے پاس گدا تھا, وہ اس پہ نمک لاد کر لے جاتا تھا دوسری جگہ. راستے میں ایک چھوٹی سی ندی پڑتی تھی, کھال بولتے جیسے پنجابی میں. تو وہ ایک دن ندی آئی تو ندی کے اندر گدے کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گیا, اور نمک جو تھا وہ پانی سے بہ گیا. گدا جب دوبارہ کھڑا ہو سکے میں تو ہلکا پھلکا ہو گیا. اس نے روزانہ کا کام بنا لیا کہ جو ہی ندی آتی وہ بیٹھ جاتا, اب جب کھڑا ہوتا تھا وہ نمک کافی سارا بہ گیا ہوتا, تو وہ وہیں بہ جاتا نمک. اب وہ مالک بڑا پریشان, میں کیا کروں. مالک کو ایک ترکیب سوچی, اب وہ حکمت, اب وہ مالک نے اس پر لاد دی روئی, یہ بیٹھ جاتا ہے ندی کے اندر, اب میں کب تک نقصان برداشت کروں. تو روئی لاد دی, تو اب جب ندی میں جا کے وہ بیٹھا اور دوبارہ جب کھڑا ہوا تھا, اب کھڑا تھا ہوا جائے, تو اب وہ پتا چلا کہ روئی پانی میں بھیگ کے اور زیادہ وزنی ہو گئی, تب وہ گدے نے وہ کام چھوڑا. تو اس طرح کی بہت ساری حکایتیں آج میں لے کر آیا ہوں. چلے, تو ہمارے ہاں وہ کہا جاتا ہے کہ جب سیدھی انگلیوں سے گھی نہ نکلے ٹیڑھی انگلیوں سے, تو یہ طریقہ وہ سمجھ لیں کہ وہ شرفا کا طریقہ نہیں ہے. صحیح, تو ہم سیدھی انگلیوں سے گھی نکالیں گے, لیکن وہ بات یہ ہے کہ سیدھی انگلی کب اور کیسے استعمال کرنی. صحیح, بہت پیاری حکایت ہے آپ نے بیان فرمائی, بہت انشاءاللہ اللہ مدنی پھول حاصل کریں گے. آصف بھائی, دو سوال میں آپ کی طرف بڑھا دوں, پھر کالز کی طرف بڑھوں گا. آج کل یہ بہت زیادہ شکایت عام ہے نا, بچے نہیں مانتے. اب بچوں کو سمجھانے میں کیا حکمت عملی اختیار کرنی ہے؟ صحیح ہے نا, اپنی ہم عمر طبقے کے لوگوں کو سمجھانے میں کیا حکمت عملی اختیار کرنی ہے, والدین کو اپنی اولاد کو سمجھانے میں کیا حکمت عملی اختیار کرنی ہے, اس حوالے سے بھی انشاءاللہ سمجھ میں مدنی پھول لوں گا. آج اتفاق ایسا ہوا, میں فجر کے بعد یہ مطالعہ کر رہا تھا کچھ نا, اچانک ذہن میں سوال آیا کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں, بلا وجہ سمجھانے کے باوجود مارتے بھی ہیں ڈانٹتے بھی ہیں, لیکن حکمت عملیہ اختیار نہیں کر پاتے اس معاملے میں نا. پھر گھر کو چلانے میں کیا کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے, تو یہ بھی انشاءاللہ شاء اللہ مدنی پھول لیں گے آپ سے. اور دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں. صبح کا وقت ہے, اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ صبح کو ناشتہ جب دیر سے ملتا ہے یا صبح صبح بعض اوقات موڈ آف ہو جاتا ہے, تو اب ایسی صورت میں گھر کے سرپرستوں کو کیا حکمت عمل اختیار کرنی چاہیے؟ ناشتہ لیٹ ملے, دیر سے ملے, کیا حکمت عمل اختیار کرنی چاہیے؟ بہت ساری چیزیں انشاءاللہ شاء اللہ آپ سے سیکھنی ہے, مدنی پھول لیں گے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین, کچھ حکمت عملی کے تقاضوں کے تحت, کچھ حکمت عملی کے تحت آپ کے کال کے سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں حکمت عملی, اس میں ان کے دل جوئی کی نیت سے انشاءاللہ. تو جی چلائیے گا کال ہمارے مدنی چینل کے ناظرین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد تحسین عطاری قادری امریکہ سے. آپ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے, سن کے بہت سرور آ رہا ہے, اور تمام اسلامی کو جشن ولادت مبارک ہو. نعت کی درخواست ہے, اعلیٰ حضرت کا کلام سن دیا ہے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان شاء اللہ عزوجل تحسین بھائی امریکہ سے آپ نے کال کیا نا, اس وقت بھی کئی الحمد للہ عزوجل یو کے یورپ میں کئی مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہوتے طرف ہیں. وہ حاجی عبدالحبیب نے ایک دفعہ بتایا بھی تھا کہ یہ اس بات کے متمنی ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی مخاطب کیا جائے کہ ہم بھی ہیں ماشاء اللہ کینیڈا کے, یو ایس اے کے, سب ہمارے ساتھ ہیں, جو جہاں جہاں تو دیکھ رہے ہیں پوری دنیا, سب ہمارے ساتھ. ایک دفعہ نیپال سے بھی کال آئی تھی صبح کے وقت میں, تو جہاں جہاں الحمدللہ مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے وہ سارے اس وقت وہاں صبح ہے جی, رات ہے, شام ہے جی, وہ سب جو دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ شامل شامل ہے ماشاء اللہ. بالکل آپ کال کر سکتے ہیں, ساتھ شامل رہ سکتے ہیں, کوئی بات سمجھ نہ آئے, کوئی پوچھنا چاہیں تو نمبر دیکھ رہے ہیں آپ مدنی چینل کے اسکرین پر, ایک نمبر کی دوری پر ہیں, بالکل رابطے میں آ سکتے ہیں. مزید کال چلائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام بلال رضا ہے, میں کراچی سے بول رہا ہوں. مجھے اپنی ایک نعت کی فرمائش کرنی ہے اعلی حضرت کی, کہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ, یہ اس کلام کو سنا دیجیے, جزاک اللہ خیرا. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ, کہ نور باری حجاب میں ہے. انشاءاللہ سمجھ میں کلام سناتے ہیں آپ کو, مسجد کال چلائیے گا بلال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمران عطاری ہند کے شہر سورت گجرات سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ اسلامی زندگی کو مرحبا کہتے ہیں, اور آج کا جو موضوع ہے حکمت عملی, یہ بڑا ہی پیارا موضوع ہے, کیونکہ کوئی بھی کام میں کیا حکمت ہے, حکمت ہم نہیں جانتے. تو حکمت کے جو مدنی پھول ہے, حکمت کے مدنی پھول برائے کرم ارشاد فرما دیں, اور اس کے عملی جامے کیا ہے اس کو بھی برائے کرم ارشاد فرما دیں. اور میری ایک کلام کی عرض ہے, جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے. پورا شعر ہی سنا دیتے ہیں ماشاء اللہ. ماشاء اللہ غالباً پہلے بھی کال کرتے ہیں اور ایک شعر بولتے ہیں, ایک شعر سناتے ہیں. آئندہ ان سے درخواست ہے کہ یہ دو شعر سنا جی. عمران بھائی مدر ایک کیس آپ دے دیجیے گا, صحیح ہے. آج چونکہ دیکھیں جمعرات ہے, جمعرات میں کم از کم 12 اسلامی بھائیوں کو لے کر ہفتہ وار سنت و بڑے اجتماع میں آپ نے شرکت کرنی ہے. پھر آئندہ جب کال کریں نا, اور شعر بھی آپ نے دو سنانے ہیں, یعنی پہلا مصرع مکمل سنانا ہے, اور یہ آپ نے اپنی نیت کا بھی اظہار کرنا ہے, صحیح ہے. کم از کم 12 اسلامی بھائیوں کو لے کر سنت و بڑے اجتماع میں آپ نے شریک ہونا ہے. مسجد کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسان اللہ تاری الحمد للہ عزوجل جدہ عرب شریف سے عرض کر رہا ہوں. مجھے ایک نعت کی فرمائش کرنی تھی. آمنہ کا لال آیا, آمنہ کا لال. ماشاءاللہ مرحبا, انشاءاللہ عزوجل کلام سنیں گے بالکل. آپ کبھی دیکھیں نا, ایک ہند سے کال آئی ابھی, وہ جدہ شریف سے, جدہ شریف سے آ گئی. تو کینیڈا اور یو کے والے اور امریکہ والے بھی فون اٹھائے اور کال کریں, ان شاء اللہ چلائیں گے, آئیں گے ان شاء اللہ سب, ان کی کال آ جائیں گے نا. مزید کال چلا دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد رضا صادق عطاری جدہ عرب شریف سے عرض کر رہا ہوں. اس میں کلام کی فرمائش کرنا ہے. صبح تیبا میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ آواز تو ماشاءاللہ ہاں بہت پیاری ہے جی. ناخواں اسلامی بھائی ہمارے کلام بھی یہ سنانے اور طرز بھی یہی اسی طرز میں سنانا. طرز بھی بتائیے. ہاں طرز بھی بتا دیے انہوں نے صحیح ہے نا. انشاءاللہ جی مزید کال چلا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ناصر عطاری بولونیا اٹلی سے عرض کر رہا ہوں کہ اعلی حضرت کا کلام وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں سنا دیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آج کا سلسلہ ہو جائے بیرون ممالک کے اسلامی بھائی. اٹلی سے کال آ کر یہ دیگر ممالک سے آ رہی ہیں آج سے وہیں کی کالز لے لیں جی. اگر ہوں تو پھر چلائیے گا بھائی وہیں کی چلائیے گا بیرون ممالک کی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد بارک ہند کے شہر کولکتہ سے مجھے یہ کلام سننا ہے. پیار آ گئے پیارے مصطفیٰ بولو مرحبا. ماشاء اللہ مرحبا مرحبا آپ کی کال بھی آئی ماشاء اللہ مرحبا جی. مزید کال چلائیے گا. میرا نام محمد ابو کرتاری ہے. میں گجرا سے بات کر رہا ہوں. مرحبا ماشاء اللہ مرحبا مرحبا کیا بات ہے. مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومے مچاتے جائیں گے. کب تک مچائیں گے بھائی؟ جب تک حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے انشاءاللہ. تو بدل جی کچھ کلام شامل کر لیں آصف بھائی سلسلے میں. میسیجز بھی ماشاءاللہ آئے ہوئے ہیں. یہ امتا بنت نواز یہ مجھے یہ کلام سنا دیجیے. یا نبی جلدی مدینے بلانا اے حسنین کے نانا. اچھا اسی طرح عبد الرحیم بھائی ہیں گجرات سے آج کے سوال کے جواب دیا ہے. مجھے یہ کلام سنا دیجیے. غم ہو گئے بے شمار آقا. اویس بھائی ہیں باب المدینہ سے. ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں. اسی طرح یہ کلام سنا دیجیے. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے. اچھا یہ بھی میسج آیا کہ آج کا موضوع بہت اچھا ہے. براہ کرم ارشاد فرمائیے کہ کچھ اس بارے میں کہ حکمت عملی. ارشاد فرمائے کہ جاب پر استقامت ملے. اس پر استقامت جاب پر استقامت ملے. نوکریاں کرتے ہیں کسی کے پاس جاب کے لیے جاتے ہیں نا بعض اوقات ان کی نفسیات کے مطابق نہیں چلتے. چلے ہاتھ یہ والا رہ جائے گا جی. اصل میں نوکری پر استقامت یوں ہے کہ ایک شخص نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ اس گنے کے کھیت سے سب سے بہترین گنا توڑ کے لاؤ. اچھا لیکن جہاں سے توڑنا پھر واپسی پر آپ کو توڑنے کی اجازت نہیں ہوگی. یعنی جہاں تک بھی آپ پہنچ گئے جی جی وہاں سے توڑ کے لا سکتے ہو. آپ واپس آتے ہوئے گنا نہیں توڑ سکتے. اچھا کھیت میں گھسے جی آپ جاتے جاتے جہاں رک گئے آپ گنا توڑیں اور واپس آ جائیں. اس سے آگے نہیں جا سکتے. آگے بھی نہیں جا سکتے اور واپسی آتے ہوئے بھی نہیں توڑ سکتے. صحیح. اب وہ بیٹے نے کہا کہ اچھا اب وہ گیا تو اس نے کنارے پہ گنے دیکھے. گنے تو اچھے تھے. اس نے کہا میں تھوڑا اور آگے جاتا ہوں اور اچھے ملیں گے. اب وہ درمیان میں پہنچ گیا. درمیان میں پتا چلا وہ گنے چھوٹے چھوٹے اور رس بھی اتنا نہیں. اس نے کہا اچھا اب کیا کریں. اب واپس آنے لگا تو وہ شرط تھی کہ واپسی پہ نہیں توڑنے آپ نے. اب وہ خالی ہاتھ باہر آ گیا. تو جاب کے اندر جو ہم نے دیکھا مشاہدہ یہ کہ جاب بہتر سے بہتر کی تلاش میں لوگ ہوتے ہیں. اب ان کی سیلری ہے نا اگر 1000 روپے پر ڈے بھی تو وہ یہ کہیں گے یار مجھے کم پڑتی ہے میری پوری نہیں پڑتی. چھوڑ دیں گے اور خالی بیٹھ جائیں گے. تو بھائی جو مل رہا تھا وہ تو لو جی. تب وہ خالی بیٹھ جائیں گے. اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ 1000 کی جاب ہے ڈیلی کی یعنی 30,000 مہینہ اس کو مل رہا ہے لیکن اس کو 1100 پر ڈے کی آفر ہوئی تو وہاں چلے گئے. وہاں سے 1200 کی کسی نے آفر کی وہاں چلے گئے. 1300 کی وہاں چلے گئے. تو وہ پھر پھدکتے رہتے ہیں جی. تو کمپنیز والے بھی دیکھتے ہیں کہ یار یہ بندہ ٹک کے کام نہیں کرتا تو وہ تھالی کے اندر پھر لڑکتے رہیں گے. صحیح, تو وہ جمیں گے نہیں. صحیح. تو ایک جگہ رہیں برکت ہوگی. آپ اپنی صلاحیتیں شو کریں اپنا کام شو کریں اور انتظار کریں جی. آج نہیں تو کل. صحیح. میری خواہشات پوری ہوں گی مجھے اچھی تنخواہ ملے گی. تو یہ بار بار میں نوکری چھوڑ دینا کہ جناب آج وہ مجھے میرا موڈ نہیں ہو رہا، آج مجھے سیٹھ نے یوں بول دیا، تو دنیا میں کون سا سیٹھ ہے جو اتنا وہ پوچھ پوچھ کر کے اور جناب بڑے پیار سے اور کہے گا آئی آئی حضرت بیٹھیے بیٹھیے، آپ صرف بیٹھے آپ کو بیٹھنے کی تنخواہ ملے گی، سیٹھ ہے وہ پیسے دے گا تو کام ملے گا. بالکل. تو نوکری چھوڑنے سے پہلے 101 مرتبہ سوچ لیجئے کہ آپ کا یہ چھوڑنا درست ہے یا نہیں. بہت اچھے، بلکہ میں تو آپ کو کہوں گا کہ 112% آپ غور کریں کہ چھوڑو یا نہ چھوڑو، جو مل رہی ہے اسی کو بھائی بہتر جانیے، اسی پر قناعت اختیار کرنے کی کوشش کیجئے. ہم زیادہ کے چکر میں پتہ چلے وہ اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. بالوں کا ایسا بھی ہوتا ہے چھوڑ دی کہ نہیں پوری نہیں بڑھتی میں چھوڑ رہا ہوں، ایک مہینہ فارغ رہنے کے بعد پھر اس کے پاس پہنچتے ہیں. جی جی. اب وہ بھی پھر آگے سے پھر بتاتا ہے کہ تم چھوڑے گئے تھے، وہ یہ سناتا بھی ہے. جی جی. اب آ گئی عقل. جی. اب وہ جو جملے ہیں وہ آپ سننا گوارا کر رہے ہیں، چھوڑنے سے پہلے سوچنے سوچنا چاہیے اور باقاعدہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. مدنی چینل کے ناظرین جو مل جائے اللہ تبارک و تعالی کی نعمت کا شکر ادا کرتے رہیں اور اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں، صلاحیتوں کے اندر مزید اضافہ کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ عز و جل بہتری آئی جائے گی. اور جو حکمت عملی آپ کو بتائی گئی کہ مستقل مزاجی کے ساتھ ٹھہرے رہیں، کوششیں کرتے رہیں، ساتھ ساتھ روحانی علاج پر عمل کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، وظائف اپنے معمولات میں شامل کریں، اللہ کی رحمت سے دیکھیں برکتیں بھی ملیں گی اور ساتھ ساتھ آپ کے سیٹ کے دل میں نرمی بھی آ جائے گی نا، اور اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرنے کی بھی کوشش کریں، بہت ضروری ہے. غصہ نکال لیں اگر مستقل مزاجی کے ساتھ ایک جگہ پر ٹک کر کام کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ عزوجل دیکھیں کامیابی نصیب ہوگی. تو مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں کچھ فرمائشوں کی جانب. دو دو نعت کرتے ہیں آج ماشاء اللہ، دو دو نعت خواہ ہیں، کس طرف بڑھیں؟ سیدھے ہاتھ کی طرف سے شروع کرتے ہیں. جی کون سے کلام سے ابتدا فرمائیں گے؟ فرمائشیں آپ نے بھی نوٹ فرمائی ہیں یقیناً. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. چمک سے پاتے ہیں چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے گا، سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. دیکھ کر ابر رحمت مدوں پر بھی برسا سے برسانے والے، برسانے گی دیکھ کر ابر رحمت برسانے گی دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسانے والے، ہاں برسانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. جب تلک یہ چاند تارے دل ملاتے جائیں گے، تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. جب تلک یہ شاہ ستارے دل ملاتے جائیں گے, جب تلک یہ شاہ ستارے دل ملاتے جائیں گے, تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. نور کی خیرات لینے کو چلے, آؤ آؤ نور کی خیرات لینے کو چلے, آؤ نور کی خیرات لینے کو چلے, آؤ آؤ نور کی خیرات لینے کو چلے. نور والا آمنا بیوی کے گھر میں آیا ہے, نور والا آیا ہے دور لے کر آیا ہے, دور والا آیا ہے دور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا دور چھایا ہے. الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اس طرف بھی ہر طرف ہی دور ہے, اس طرف بھی ہر طرف ہی دور ہے. آ گیا ہے دور والا, آ گیا ہے دور والا, آ گیا ہے دور والا, دور والا آیا ہے, دور والا آیا ہے, دور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو گے دور چھایا ہے. الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلوۃ علیک یا حبیب اللہ. صبح سے وہ بے ہوئی بجتا گے بڑا نور کا, چکا لینے نور کا آیا گے تارا نور کا, تیری نسل پاک میں گے بچہ بچہ نور کا, تو ہے این نور تیرا سب کرانا دور کا. دور والا آیا گے دور لے کر آیا گے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا دور چھایا ہے. الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا, میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا, نور دن دودا تیرا دے ڈال سب کا نور کا. نور والا آیا کہ دور لے کر آیا کہ سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا دور چھایا ہے. الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. مرحبا. ہند سے ہمارے ناصر بھائی کی کال آئی تھی, ان کی فرمائش رہ گئی تھی, وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں کلام رضا. اس کلام کے دو شعر آپ سنا دیجیے, پھر انشاءاللہ موضوع کی طرف ہم بڑھتے ہیں. وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں اس گلی کا تاجدار پھرتے ہیں صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور کلام رضا کی فرمائش تھی، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کے نور باری حجاب میں، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، اٹھا تو پردہ دکھا دو چہرہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، کھڑے ہیں ملکل نکیر کل پل کوئی خامی نہ کوئی آول، بچا لو آنکل میرے پیمبل، سخت مشکل جواب میں ہے، اٹھا دو پل دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. اس کا مقتب ہی بڑا پیارا ہے نا، کریم و اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے. ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا گوئیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائیں، بے حساب بخش جائیں، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت کے ساتھ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ عزوجل بے حساب بخشش و مغفرت ہو جائے گی انشاءاللہ. بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین واپس اپنے موضوع کی جانب. حکمت کی باتیں چل رہی تھیں، علم و حکمت سے بھرپور اور حکمت عملی اختیار کرنے کے طریقے آپ ارشاد فرما رہے تھے. میں نے عرض کی تھی کہ بچوں کو سمجھانے میں کیا حکمت عملی اختیار کی جائے، یہ بہت مشکل مسئلہ نظر آتا ہے. کئی والدین کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ بچے نہیں سمجھ پاتے، مانتے نہیں ہیں، اطاعت نہیں کرتے، بالخصوص چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ گھر کو سر پہ اٹھا رکھا ہے، اور بالکل جو ہے نا عجیب و غریب، غریب و عجیب معاملات ہو جاتے ہیں بعض اوقات. اصل میں اچھا والدین بھی کب تک بےچارے برداشت کریں؟ بات یہ ہے کہ بچے کو سمجھانا ہو یا بڑے کو سمجھانا ہو یا اپنے ہم عمر کو سمجھانا ہو، اس میں ایک بنیادی چیز سب میں کامن ہے, سب میں مشترک ہے, وہ ہے نرمی. صحیح. اگر نرمی ہوگی تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اب مگر منا کیا ضد کر رہا ہے, مجھے جناب وہ چاکلیٹ چاہیے. تو اس نے چاکلیٹ پہ ضد کیوں کی؟ آپ نے پہلے کھلائی ہے نا, آپ نے اچھے وقتوں میں اس کو کھلا دی کہ بیٹا یہ لو چاکلیٹ. اب وہ کیا کرے گا, اب جب اس کو دل چاہے گا چاکلیٹ, اب چاکلیٹ گھر میں نہیں ہے بالفرض, اب دکان سے لانے والا بھی کوئی نہیں, بچہ چھوٹا ہے اتنا وہ خود جا نہیں سکتا, اب وہ تو ایڑیاں رگڑے گا زمین پہ, ایڑیاں زمین پہ رگڑے گا اور آپ کے کان رو رو کے رگڑے گا. تو مدنی منے یا منی کو عادتیں ڈالنے میں والدین اور جو عزیز گھر میں رہتے ہیں, جیسے دادا دادی ہیں یا چچا ہے, اس طرح بچوں کو جو عادت ڈالیں گے وہ ڈل جائے. اگر آپ بچوں کو کھٹ مٹ گولیاں یہ کھانے کی عادت ڈالیں گے, آپ بچوں کو جناب وہ کھٹی چیزیں کھانے کی عادت ڈالیں گے تو بچے وہی مانگیں گے. اور اگر آپ بچوں کو پھل کھانے کی عادت ڈالیں گے, امرود کھلا دیے جیسے آج کل موسم ہے, جی اسی طرح کنو کھلا دیا میٹھا جو نقصان دینا ہو گلے کے لیے, سیب کھلا دیا, ڈرائی فروٹ لے کے رکھ لیے, ڈرائی فروٹ آج کل جیسے سردی کا موسم ہے تو بعض اسلام میں تو یہ بھی حکمت عملی اختیار کرتے ہیں کہ دوائی جب لینی ہی ہے ڈاکٹر سے, کیا ہے کہ بچے کو ٹھنڈی ہوا لگ گئی, اب اس کو زکام ہو گیا, بخار ہو گیا, کھانسی ہوگی, فلو ہو گیا, کچھ بھی ہو گیا, اب ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر نے اپنی فیس لینی ہے 200, 300, 500, 1000 جو جیسا جہاں کا عرف ہے, اس کے بعد اس نے دوائی لکھ کے دینی ہے, اب دوائی بھی اتنے کی آئے گی تقریباً جی. اب وہ 2000 کی یا 1000 کی یا 500 کی جتنے بھی دوائی آئے, تو وہ اسلامی بھائی یہ کرتے ہیں کہ اتنے کا ڈرائی فروٹ, ڈرائی فروٹ میں جیسے اخروٹ کے دانے, وہ مونگ پھلی کے دانے اور کاجو اور پستہ اور وہ کشمش یا سوگی کہتے ہیں پنجاب میں اس کو جی. تو وہ بچوں کو کھلانا شروع کر دیتے ہیں سردیوں میں. اب کیا ہوتا ہے کہ بچوں کی وہ قوت مدافعت یعنی ان کا وہ جو طاقت ہوتی ہے نا مزاحمت کی جی, توانائی, تو وہ توانائی آ جاتی ہے. تو جب سردی حملہ آور ہوتی ہے تو آگے سے گرمائش خون کے اندر گوشت کے اندر موجود ہوتی ہے. صحیح. تو وہ جو دوائی کھلانی تھی, پریشانی الگ اٹھانی تھی, اور دوائی سے علاج کی وجہ سے بچے کا وہ جو جدول ہے, اگر اسکول جاتا ہے, دارو مدینہ جاتا ہے یا مدرسہ تو مدینہ جاتا ہے, وہ الگ ڈسٹرب ہونا تھا, تو وہ حکمت عملی کے طور پہ. باقی بیماری تو آنی جانی چیز ہے کہ ہو سکتا ہے ڈرائی فروٹ کھلانے کے بعد بھی ہے, لیکن وہ کئی سالوں سے یہ کر رہے ہیں جی اور اس میں کامیاب ہے. ہم دیکھ لیں فرمائشیں شروع ہو جائیں گے, مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت شامل ہیں. نہیں فرمائش اچھی ہے, میں بتاتا ہوں یہ فرمائش اچھی ہے, بجائے اس کے کہ وہ کھٹے میٹھے جناب وہ کھٹے پاپڑ ٹائپ کی چیز کھائیں یا جناب وہ کھٹ میٹھی گولیاں کھائیں. تو جو بچوں کو عادت ڈالیں گے, تو والدین آج جو شکوا کر رہے ہیں کہ بچے مانتے نہیں ہیں, تو آپ نے اس کو جو چیز کھلا دی جی اب تو وہی مانگے گا نا. تو بچے کو اگر پھل کھانے کی عادت ڈالیں گے وہ پھل مانگے گا, تو پھل تو کھائے اس کا فائدہ ہے, اس کو دودھ پیے اس کا اس کو فائدہ ہے. تو نرمی سے ہی کام چلے گا. اچھا اسی طرح یہ کہ وہ ضد کر رہا ہے, صحیح, تو اگر آپ نے اس کے ساتھ ضد شروع کر دی تو ضد کے جواب میں ضد نہیں ہوتی. اچھا بھائی بچہ ضد کر رہا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے, امی ضد کر رہی ہے نہیں دوں گی, یہ بھی بس ہی دیں دونوں طرف دونوں طرف ہے. اب وہ امی کی ضد بعد بعد حکمت عملی بھی ہوتی ہے کہ اب اگر میں نے دے دی نا اس کو جی تو اس نے تھوڑی دیر بعد دوبارہ آ جانے. صحیح. ایک گھر ایسا ہے کہ وہ بسکٹ ہوتے ہیں نا بچوں کے, تو وہ لا کے رکھ لیتے ہیں تاکہ دکان کا معاملہ ہی ختم ہو. دکان پہ بچے جائیں گے اور دکان پہ وہ درجنوں چیزیں ہوتی ہیں, وہ بچے کو کیا پتا کیا کھانا کیا نہیں کھانا, تو وہ گھر میں لا کے چیز اس طرح کی بسکٹ پال وغیرہ رکھ لیتے ہیں. لیکن وہاں پر ایک مسئلہ یہ بنا ان کا کہ بسکٹ جیسے چار پیس ہوتے ہیں ایک پیکٹ میں, پانچ پیس ہوتے ہیں یا دو ہوتے ہیں, اب وہ ایک دو پیس نکال کے تین چار بچے ہیں ان کو اگر ایک ایک بسکٹ دے دیں تو ہو جائے گا نا گزارا. لیکن بچوں کی امی سے غلطی یہ ہوئی کہ اس نے شروع شروع میں ایک ایک پیکٹ دینا شروع کر دیا. صحیح صحیح. کہ مدنی منع اور منیوں نے کہا کہ بسکٹ چیز, اب وہ چیز بولتے ہیں عام طور پر پنجاب میں, کہاں جا رہے ہو چیز لینے جا رہا ہوں, وہ کھانے پینے کی چیز لینے جا رہا ہوں, تو وہ پورا پورا پیکٹ ان کو تھمانا شروع کر دیا. اب اگر ان کو کھول کے دیا جائے صحیح, وہ نہیں بچے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کھول کے دیں نا, اگر دو بسکٹ اس پیکٹ میں بھی ڈال دیں اور دو نکال لیں پھر بعد میں پیکٹ پکڑا کہ یہ لو, وہ کھول کے دیکھے گا دو ہیں, وہ کہتا ہے یہ لو میں نہیں لے رہا. تو اس طرح بھی ہوتا ہے. بہت ماشاء اللہ بڑی پیاری توجہ. ضدی بچے کو سمجھانے کی میں آپ کو حکایت سناؤں گا پھر آپ کو جوڑوں گا. چلیں ضدی بچے کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ, اس کا ٹائٹل میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ہاتھی کہاں ملے گا. یہ ہاتھی کہاں ملے گا وہ بتاتا ہوں. ایک شخص گھر آتا ہے, اب وہ بچوں کی جو امی تھی وہ تھوڑی سی پریشان بیٹھی, کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بچہ ضد کر رہا ہے. کیا مانگ رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاتھی مانگ رہا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کھلونا لے آؤں گا کل. وہ کھلونا نہیں, یہ اصلی ہاتھی مانگ رہا ہے. اب بچہ تھا ضدی. اب وہ باپ کے پاس دو آپشن تھے, یا تو جا کے تھوڑا سا بچے کو ڈانٹتا اور ایک آدھ ہاتھ اس کی کمر پہ رکھ دیتا کہ بیٹا جانے دو, ہاتھی تمہیں میں کہاں سے لے دوں, وہ بھی زندہ. تو وہ دوسرا آپشن تھا, اس کو عین الیقین کروایا جائے, آنکھوں سے دکھا دیا جائے کہ ہاتھی نہیں ملتا اس شہر میں. تو اس نے دوسرے آپشن پہ عمل کرنے کا ارادہ کیا تاکہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے ہمیشہ کے لیے. تو اس نے کہا کہ بیٹا ہاتھی چاہیے, کہاں ملے گا؟ انہوں نے کہا بابا باہر بازار سے ملے گا نا, چلو چلتے ہیں. تو باپ نے کہا کہ ٹھیک ہے آؤ چلیں. اب سردیوں کے دن بارش ہو کر ہٹی ہوئی, اب دونوں باپ بیٹا جا رہے ہیں ہاتھی لینے کے لیے. سب دکانیں ہوگی بند. تو وہ باپ نے کہا کہ یار دکانیں تو بند ہوں گی, آپ کہاں سے؟ بابا وہ چند لوگ بیٹھے ہیں نا وہاں پہ چوراہے پہ آگ جلا کے, ان کو پتا ہوگا. انہوں نے کہا جاؤ آپ پوچھو. اس نے جا کے ان سے پوچھا کہ وہ ہاتھی کہاں ملے گا. تو انہوں نے کہا بیٹا دکانیں تو بند ہوگی, کھلونوں کی دکان سے ملے گا نا. جناب مجھے اصلی ہاتھی چاہیے. وہ دیکھیں اور پھر مسکرائیں کہ یہ کیا اصلی ہاتھی؟ انہوں نے کہا بیٹا اصلی ہاتھی نہیں ملتا. انہوں نے کہا بابا یہ کہہ رہے نہیں ملتا, آگے چلتے ہیں, آگے چلتے ہیں. اب جناب بس اسٹینڈ کیا, اسٹیشن کیا, اور طرح طرح کی جگہیں گھوم کے آخر بچے کو پھر یقین ہو گیا کہ ہاتھی یہاں نہیں ملے گا. اس نے کہا بابا اب مجھے یقین ہو گیا کہ یہاں ہاتھی نہیں ملے گا, آؤ گھر چلتے ہیں. اب گھر چلے گئے. گھر پہنچتے ہیں تو دروازے کے باہر دادا بچے کا, وہ پریشان کھڑا کہ دونوں باپ بیٹا کہاں چلے گئے اتنی سردی میں رات کے. اب واپس آئے تو وہ بچہ بھاگ کے دادا کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ اب مجھے یقین ہو گیا کہ ہاتھی نہیں ملتا زندہ یہاں پر, اگر ملتا ہوتا تو میرا بابا مجھے ضرور دلاتا. اتنا کیا کہ وہ بچہ اندر چلا گیا اور دادا جو ہے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ پڑا. اب وہ بیٹا بھی اندر آیا, اب دادا بھی اندر آ گیا. تو بہو نے پوچھا کہ ابو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے زیادہ سمجھدار نکلا. یہ جب چھوٹا تھا نا اس نے بھی یہی فرمائش کی تھی. میں نے وہ دوسری جو تھی آپشن کہ میں نے اس کو ڈانٹ دیا تھا اور کمر پہ ہاتھ بھی رکھ دیا تھا کہ تمہیں ہاتھی میں زندہ کہاں سے لا کے دوں, اور میرا بیٹا رویا تھا اس رات بہت. آج اس کے بیٹے نے جب فرمائش کی ہے تو اس نے حکمت عملی اختیار کی ایسی کہ بیٹے کے دل میں باپ کی قدر بھی رہے گی اور عزت بڑھ گی کہ اگر ملتا تو میرا باپ مجھے ضرور لا دیتا. اس میں میں والدین کو بالخصوص یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بچہ تو بچہ ہے جی, وہ تو کبھی آپ کو ستارہ توڑنے کی فرمائش کر دے گا, آپ تو بڑے ہیں. تو آپ ذرا اس کو حکمت عملی سے ایسے انداز سے سمجھائیے, نرمی کے ساتھ. اس کو یہ نہ کہیں کہ بے وقوف پاگل ہو گئے ہو, یہ کیسا مانگ رہے ہو؟ جب بے وقوف اور پاگل کہیں گے تو بچے کا وہ جو احساس وہ جو کیا کہتے ہیں اس کی وہ خود اعتمادی صحیح وہ اس کی جاتی رہے گی. تو بچوں کو بھی حکمت عملی کے ساتھ, اب وہ منا منی آپس میں لڑتے ہیں یہ تو ہر دوسرے گھر کی کہانی مسئلہ رہتا ہے صحیح, وہ جی وہ بھائی بہن کر مار رہا ہے اور بہن جناب بھائی کی شکایتیں کر رہی ہے ابو اس نے یہ کہا, وہ کہ ابو اس نے یہ بولا تھا, اور بعض اوقات خود ہی فیصلہ بھی کر لیتے ہیں, لڑ بھی پڑتے ہیں. اب کیا کریں؟ اب اس میں حکمت عملی, ایک گھر میں میں نے یہ دیکھا ہوا تو انہوں نے باپ نے کہا کہ بیٹا اگر آپ جھگڑے نا تو آپ کو جو چیز ہے آپ کی من پسند وہ نہیں ملے گی جو وہ کھاتے تھے. تو واقعی وہ کافی عرصہ وہاں پر امن رہا. معاملہ اس کے برعکس نظر آتا ہے کہ بچے لڑتے ہیں, الٹا والدین ان کی اور پٹائی لگا لگا کے سمجھاتے ہیں. اب یہ واللہ عالم کون سی عملی پٹائی لگا, وہ انسان کا بچہ ہے یار جی. بات یہ ہے کہ وہ پٹائی تو خیر گدے کو بھی نہیں لگانی چاہیے, لیکن ایک محاورہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے مار سے, انسان کا بچہ تو باتوں سے سمجھ جائے. آصف یہ ارشاد فرمائے کہ بچے اگر چلے نقصان کر دیتے ہیں نا, گھر کی کوئی چیز توڑ دیتے ہیں, مثال کے طور پر سردی ہے جیسے انڈے توڑ دیے, اب انڈے لے کر آئے تھے محنت سے انڈے توڑ دیے, نقصان کر دیا کسی بھی طرح کا, اب کیا حکمت عملی اختیار کی جائے؟ آیا سختی کی جائے؟ کیا حکمت عملی اختیار کر کے اس کو سمجھایا جائے؟ سے یا ڈانٹنے سے کیا انڈے واپس جڑ جائیں گے, برتن واپس جڑ جائیں گے؟ صحیح صحیح, جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا. صحیح, جو بچ گیا اس کو تو بچائیے آپ. ان کو اگر ان کی غلطی تھی, اب انڈے آپ نے رکھی ہے ایسی جگہ جو بچوں کی پہنچ میں ہے, آپ نے دوائیوں پہ لکھا دیکھا ہوگا کہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھی تھی تاکہ توڑ نہ دیں پی نہ لیں, تو کچھ چیزیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھی جاتی ہیں. صحیح, اب مطبخ جسے ہم کچن میں کہتے ہیں, تو کچن میں جانا بچوں کا شوق ہوتا ہے. اب ایک گھر میں تھا معاملہ تو انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں, اب بچوں کو کتنا سمجھائیں کہ آج کیسے روکے, تو انہوں نے کیا کیا کچن میں ایک آدھے قد کا دروازہ لگا دیا. وہ جب بھی کچن میں بچوں کی امی جاتی ہے تو وہ اندر سے کنڈی لگا دیتی ہے, تو بچے باہر سے دیکھتے رہتے کہ کیا ہو رہا ہے اندر. تو آپ نے انڈے رکھے کس جگہ پہ, کہیں آپ کی غلطی تو نہیں ہے. تو بچوں کے اگر پہنچ میں رکھے تھے تو بچہ تو ہاتھ ہلائے گا, دیکھے گا کیا ہے, وہ ٹوٹنے کے بعد پتا چلے گا یہ انڈے تھے ہے نہیں تھے, ٹوٹ گئے. جی اب توڑ دیے آپ, وہ ایک دم سے ڈانٹ کے اور یہ کیا کر دیا تم نے, وہ بےچارے کا ایک دم سے وہ گھبرا جائے گا. تو تھوڑا نرمی رکھیں اس کو, پھر پیار سے سمجھائیں. اگر اتنی عمر اس کی ہے کہ بیٹا دیکھو یہ انڈے ٹوٹ گئے تو ایسے نہیں کرتے, اس طرح ہاتھ نہیں لگاتے کسی چیز کو, جو چیز آپ کی سمجھ میں نا اس کو چھیڑتے نہیں ہیں, اس طرح سے حکمت عملی سے سمجھائیں. اگر آپ ڈانٹیں گے تو اس سے فائدہ کچھ بھی نہیں ہونے والا. ماشاءاللہ, تو مدنی چینل کے ناظرین بڑے ہی پیارے ماشاءاللہ مدنی پھول سننے کی ہم سعادت حاصل کر رہے تھے, سن رہے تھے, امید ہے آپ نوٹ بھی فرما رہے ہوں گے. برائے کرم آپ بھی حکمت عملی اختیار کرنے کی کوشش کریں, اور جو مبلغ دعوت اسلامی سے ہم نے مدنی پھول حاصل کیے کہ بچوں کو سمجھانے میں کیا حکمت عملی اختیار کرنی ہے, کہ چلو بچے پریشان کر رہے ہیں, نقصان کر دیا انہوں نے گھر کی کوئی چیز توڑ دی, ہم بے جا جذباتی ہو جاتے ہیں نا, ضد پر آ جاتے ہیں, والدین ضد پر آ جاتے ہیں, پھر اپنے ہی طور طریقے نئے نتر طریقے جو ہے نا اختیار کر کے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے اچھا, تو گاڑی میں گھر سے کہیں تشریف لے کے آ رہے تھے تو چھوٹی مدنی منیاں بھی تھیں, ان کے پاس جھنڈے تھے. اب مدنی منیاں تو آپس میں آپ کو پتا چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں, تو وہ مدنی منیاں کا آپس میں وہ جھنڈے ایک دوسرے کے لانے لگے, خطرہ تھا کہیں آنکھ میں نہ لگ جائے. صحیح, اب میں نے امیر علیہ سنت کو دیکھا, انہوں نے کیا حکمت عملی اختیار کی, وہ جھنڈے تھے امیر علیہ سنت کے. تو امیر علیہ سنت یا تو ان کو کہتے کہ بچوں نہیں کرو نہیں کرو, تو اتنے میں تو بچے نہیں مانیں گے نا. تو امیر علیہ سنت نے کہا کہ یہ تو آنکھ پھوڑ دیں گے دوسرے کی, تو انہوں نے میرے جھنڈے مجھے واپس کر دو. بچے بالکل سیٹ ہو کے بیٹھ گئے کہ اب نہیں کرنا. تو یہ حکمت عملی آپ دیکھیے, ماشاء اللہ بڑی پیاری ماشاء اللہ بات ارشاد فرمائے. تو ہم نے کوشش کرتے رہنا چاہیے. اب یہ ملیں گے کہاں سے ہمارے ساری حکمتیں مدنی چینل کے ناظرین؟ آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے, مدنی قافلوں میں سفر کیجیے, بزرگوں کی صحبت اختیار کیجیے. میری مراد 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت بقاسم العالیہ کہ صحبت اختیار کیجیے. ہر ہفتے مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوتا ہے اور روزانہ الحمدللہ عز و جل 12ویں شریف تک مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ شرکت کر کے تو دیکھیں کیا علم و حکمت کی باتیں ملتی ہیں, کیسے علم دین کے خزانے نصیب ہوتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل ایمان تازہ ہو جائے گا. مزید سلسلہ جاری رہے گا گفتگو کا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین, پہلے کچھ کالز آپ کی ہم سلسلے میں شامل کریں گے, پھر اس کے بعد انشاءاللہ 9:30 بجے ہم اپنے سوال کے جواب کی طرف بڑھیں گے. کال چلا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینہ پیٹ میں رسولی ہے بچوں کی ماں کو, اس میں معلومات کرنا چاہیے کرنا ہے کہ کیا یعنی روحانی علاج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیٹ میں رسولی کا رسول ہے نا, ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں, مدنی پنصورہ میں بھی لکھا ہوا ہے, جب آپ کے گھر والے جب بھی پانی پیے نا تو 7 مرتبہ یا عظیم عین ضو یا میم یا عظیم 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ کے گھر والے پی لیں, انشاءاللہ عزوجل پیٹ کے جملہ امراض سے حفاظت رہے گی, محفوظ ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو مدنی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجیے. پیٹ پر باندھنے کا ایک مخصوص تعویذ ہوتا ہے جو پیٹ پر باندھا جاتا ہے, اب وہ حاصل کر لیجیے. تعویذات اطاریہ کے بستے سے آپ کے گھر والے استعمال کریں, اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عزوجل بہت جلد طبیعت بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ. مزید کال چلائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لوگوں سے شاکر اتاری عرض کر رہا ہوں. جنید بھائی اسلامی زندگی پروگرام بہت ہی اچھا اور میٹھا میٹھا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے پروگرام کو اچھی اور پیاری پیاری کرے محنتیں اور ہمارے پیر و مرشد پر اللہ تعالیٰ کی کروڑ ہاں رحمتیں ہوں. میرا ناک خان سے عرض ہے مجھے یہ کلام سنا دیں. میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انشاءاللہ سمجھ یہ کلام آپ کو بھی سناتے ہیں. مزید قول چلائیے گا. عمران فروغ میرا نام ہے. ایک کاروبار نہیں چل رہا قرض دے بہت دیر سے. جو بھی کاروبار کرنے ہوں تو سارا ہی پہنتا منافع نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی بہتر فرمائے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ آپ کے جائز کاروبار میں رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائیں. آپ ایسا کیجئے کہ جو آپ کے کاروبار کی جگہ ہے نا اس میں آپ کسی سادے کاغذ پر ایک سادہ کاغذ لے لیں اس طرح کا کسی سادے کاغذ پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنی دکان پر لٹکا دیں. صرف لٹکا دیں انشاءاللہ عزوجل آپ کا کاروبار بھی چمکے گا اور شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا. کاروبار میں برکت رہے گی. اور دوسرا یہ کہ آپ اپنا صدقہ بھی نکالتے رہیں وقتاً فوقتاً صدقہ بھی نکالیں اللہ کی رحمت سے آپ کے جائز کاروبار میں برکت رہے گی. اور آپ بھی کچھ حکمت عملی اختیار کیجئے نا کاروبار میں بہتری آئے مزید جو ہے نا ترقی آئے تو حکمت عملی بھی اختیار کرتے رہیے. اس کی بھی ہوتی ہیں کچھ گر وغیرہ کوئی ایسی حکمت عملیاں کہ چلو کاروبار میں چلنا بہت ساری حکمت عملی اختیار کی. وقت کی پابندی صحیح. اب اپنی دکان ہے تو یہ تھوڑی ہے کہ جب جی چاہے کھول لو جب جی چاہے بند کر دو. صحیح. آپ کو ایک وقت مقرر کرنا ہوگا اس سے آپ کے جو گاہک ہیں جی ان کو پتا چل جائے گا کہ اتنے بجے مطلب 10 بجے یہ دکان کھل جاتی ہے. صحیح. اور 7 بجے یا 8 بجے یہ بند ہو جاتی ہے. صحیح. اور دوسرا یہ کہ آپ کا اگر ریٹ آپ فکس رکھنا چاہتے ہیں جی تو آپ جو مناسب ریٹ ہے وہ رکھیں اور جو آپ سے پوچھیں کہ بھائی ایک دام. صحیح. تو اب اس دام میں اس کو یہ یقین ہو جائے گا کہ یہ صحیح دام ہی دیتا ہے چیز. اگر آپ بارگیننگ ایک دفعہ بھی آپ نے کر لی نا کہ آپ نے مانگے 100 اس نے کہا 80 چلو 90 دے دو پھر آپ بارگیننگ ہی کرتے رہیں گے تو وہ کافی ایسی دکانیں ہوتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں بھائی ایک ریٹ ہے ہمارا. صحیح. ان کا یہ ہوتا ہے کہ عموماً ایسا نہیں ہوتا کہ گاہک کہتے ہیں کہ میں نہیں دے رہا چلا جاتا ہے. تو یہ حکمت عملی ہوتی ہے. پھر گاہک کے ذہن سے بھی سوچیں آپ کہ گاہک کیا چاہ رہا ہے. تو گاہک کو اچھی اور معیاری چیز مناسب داموں چاہیے ہوتی ہے. تو اگر آپ ایک دم اس کو مہنگی چیز دکھا دیں گے یہ اتنے کی تو وہ دیکھ کے گھبرا جائے گا یار یہ دکان مہنگی ہے یہاں سے نہیں لینا میں نے. تو اس طرح کی حکمت عملیاں بھی ہوتی ہیں. پھر یہ کہ آپ کا اس کے ساتھ اچھے انداز سے بولنا نیت یہ ہو کہ میرے کاروبار میں برکت ہوگی اور کاروبار میں برکت کی وجہ سے میں سوال سے بچوں گا. صحیح. نیت در نیت کی وجہ سے یہ اچھے انداز سے بولنا بھی یہ بھی کار ثواب ہو سکتا ہے ماشاء اللہ. تو یہ حکمت عملیہ بھی اختیار کیجئے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل خوب برکتیں حاصل ہوں گی. مزید قول چلا دیجئے گا. الحمدللہ عز و جل ہمارے مدنی چینل کا یہ سلسلہ اسلامی زندگی بہت ہی اچھا اور پیارا سلسلہ ہے. اور آج تو ماشاءاللہ اس سلسلے کا موضوع بھی بہت اچھا حکمت عملی کے بارے میں جو موضوع رکھا گیا ہے. اللہ عزوجل ہمارے ان مبلغین کو ڈھیروں ڈھیر خوب برکتیں عطا فرمائے اور بار بار بلکہ ہزار بار حج کی سعادتیں نصیب فرمائے. تو ماشاءاللہ اس میں کچھ مدنی پول ہمیں یہ بھی بتائیں کہ حکمت عملی سے کام کس طرح لینا چاہیے کس طرح اپنے اندر حکمت عملی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور دوسرا نعت خان اسلامی بھائی سے یہ میری عرض ہے کہ مجھے امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس قطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے موقع پر لکھا گیا کلام سنا دے. خوشیاں مناؤ بھائیو سرکار آ گئے سرکار آ گئے شہر ابرار آ گئے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتنی پیاری پیاری دعائیں ملتی ہیں آصف بھائی. دعائیں بھی دی ہیں سوال بھی پوچھے کہ کام کیسے لینا چاہیے گرمی سے لیں جی اور ایسے لیں کہ جیسے امیر علیہ سنت اسلامی بھائیوں سے کام لے. اللہ اکبر, کتنا سے کام لے رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اور بالواسطہ بھی لے رہے ہیں. سبحان اللہ. تو الحمدللہ عزوجل, یہ آپ کی حکمت عملیاں ہیں, آپ کی نرمی, آپ کی اس سامنے والی نفسیات کو سمجھنا. اب ایک کمزور شخص ہے, اسے کہیں گے یار یہ جو ریت کی بوری ہے نا, یہ چھٹی منزل پہ پہنچا کر تو نہیں پہنچا سکتا بےچارا. تو آپ کے ماتحت اگر لوگ ہیں اور آپ نے کام تقسیم کرنے ہیں, تو ہر ایک کی نفسیات اور اس کا قدگار دیکھ کر اس کے مطابق اس کو کام دیجئے, اور کام میں اگر وہ کوتاہی کرے, سستی کرے, تو حکمت عملی سے نرمی کے ساتھ جی اس کو سمجھائیں. اور اگر آپ اڑاڑی کریں گے نا اور سخت زبانی کریں گے جی, تو پھر کوئی آگ بس ٹکے گا نہیں. اگرچہ مروت میں وہ کر تو دے گا ایسی صورت میں بھی, لیکن دل میں وہ محبت نہیں رہے گی. اس کو جب موقع ملے گا وہ دوسری جگہ شفٹ ہو جائے گا. صحیح, بالکل بڑا فرمایا. تو مدانی چینل کے ناظرین, اپنی محبت دوسروں کو دینے کی کوشش کیجیے. محبت ہی انشاءاللہ عزوجل آپ کے کام کروا دے گی, سامنے والے کو بھی سمجھانے میں آسانی رہے گی. مزید کال چلا دیجیے گا. میرا نام ہے عبد الروف اور میں بہاڑپور سے بات کر رہا ہوں. مجھے نہ سنی ہے. مرحبا جس لیں گے در سرکار کے پاس, انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے دربار میں انشاءاللہ. تو آپ کی فرمائشیں بھی پوری کرتے ہیں, میسیجز بھی آپ کے کافی سارے موصول ہوئے ہیں. آصف بھائی جو سوال کیا تھا ابتدا میں, اس کے میسیجز تو کافی سارے آئے ہوئے ہیں, کالس ہیں اس حوالے سے جواب آئے ہوں. تو چلیں پہلے میں میسیجز شامل کر لیتا ہوں, پھر کالس کی طرف بڑھیں گے. اچھا, ہمارے یہ تو کلام کی تھی فرمائشیں, اس کے بعد ہیں ام عبداللہ, یہ نور پور تھل سے. آج کے سوال کا جواب ہے ابو القاسم. اچھا, اسی طرح ہمارے ریحان بھائی ہیں, ریحان احمد ہیں, یہ بھی کہتے ہیں گلزار طیبہ سے ابو القاسم. اچھا, ایک اور اسلامی بھائی کا میسج ہے, انہوں نے بھی یہ کہا ہے. عبد الرحیم بھائی ہیں گجرات سے, یہ کہتے ہیں کہ آج کے سوال کا جواب ہے ابو القاسم. اچھا, اسی طرح نام تو نہیں لکھا ہوا, ان کا بھی کہنا یہی ہے کہ ابو القاسم, یعنی سب نے ابو القاسم ہی کہا ہے, ایک ہی کنیت بتائی ہے. جی کال چلا دیجیے گا مزید. میرا نام ہارون ہے اور میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں, اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت صادق اور امین تھی. اخبار کو کیا اس کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنیت ابو القاسم, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے صاحبزادے کے نام پر ہیں. دوسری کنیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابو ابراہیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے ابو القاسم. صحیح. مزید جی, صادق و امین بھی کہا, لقب ہے صادق اور امین, یہ یعنی کسی وصف کی وجہ سے جی کسی کا کوئی نام مشہور ہو جائے پکارنے کے لیے, کسی کا وصف یعنی صفت مشہور ہو جائے. حضرت ابو بکر صدیق سچائی کی وجہ سے, تو وہ صدیق لقب ہے. صحیح. آپ کو اہل مکہ جی کفار بھی جی آپ کو صادق یعنی سچا اور امین یعنی امانت دار مانتے تھے, آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے. وہ آپ کی رسالت کو اگرچہ نہیں مانتے تھے, لیکن آپ کے سچے ہونے کو جھٹلاتے نہیں تھے, یہ نہیں کہتے تھے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں معاذ اللہ. تو یہ صادق اور امین آپ کا لقب ہے. تو ایک نے شاید دو بتائی تھیں, وہ ایک تو ابو القاسم تو درست ہے جس نے بھی بتایا, دوسری کنیت ایک ہی نے بتائی تھی, وہ آخر پہ کٹ گیا تھا شاید. ہاں اپنا کیا بولا تھا, ابو ابراہیم کہا تھا. ہاں تو ابو ابراہیم دوسری کنیت ہے. صحیح. ابو القاسم اور ابو ابراہیم, یہ دو کنیتیں ہمارے پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی. چلے ماشاءاللہ, تو میسیجز بھی کافی سارے ہیں, فرمائشوں کے یا فرمائشیں بھی ہیں, کچھ روحانی علاج کے حوالے سے بھی میسیجز ہیں, پھر انشاءاللہ فرمائشوں کی طرف ہم بڑھیں گے ناطمہ اسلامی بھائی کی جانب. اچھا, کوئی وظیفہ بتا دیجئے, شام کے ٹائم نظر صحیح سے نہیں آتا. اللہ تبارک و تعالی نور مدینہ کے صدقے, گنبد خضرا کے نور کے صدقے آپ کی آنکھوں کو روشن و منور فرمائے. روحانی رات سماعت فرما لیجئے. ہر نماز کے بعد آپ 11 مرتبہ یا نور اول و آخر درود شریف پڑھ کر اپنی انگلیوں کے پوروں پہ دم کر کے دم کر کے اپنی آنکھوں پر پھیر لیجیے, انشاءاللہ عزوجل آنکھوں کی بینائی آپ کی تیز ہو جائے گی. اسی طرح یہ تو روحانی علاج ہو گیا, روحانی علاج بھی کریں لیکن یہ ایک دفعہ نظر بھی چیک کروا لیں. ایسا بھی بعض اوقات ہوتا ہے, ہمیں نہیں معلوم ہوتا. میرا اپنا ہے کہ کافی عرصے مجھے ایسے آنکھوں میں جلن, اور میں نے چیک بھی کروایا ایک دو ہاسپٹل سے, انہوں نے کہا کہ نارمل ہے. اچھا پھر تیسری جگہ سے چیک کروایا تو پتہ چلا کہ تھوڑا سا مسئلہ ہے, آپ نے چشمہ آپ کو لگانا پڑے گا. اب لگایا تو وہ تکلیف میری ہٹ گئی. صحیح. تو اس طرح میری مدنی منی ہے تو اس کے بھی دار المدینہ سے آیا لکھ کر اس نظرے چیک کروائے. اچھا میں نے کہا شاید سب کلاس کی کروائی ہوں گی تو اس کی بھی آ گئی, تو وہ تھوڑی سستی ہوگی. دوبارہ پھر آئے گا اس کی نظریں چیک کروائے, چیک کروایا تو ایک دم پانچ نمبر کی اس کو چشمہ لگا. میں پریشان میں ایک دم, تو وہ پھر بتاتے تھے کہ مجھے پہلے نظر نہیں آتا سب, وہ وائٹ بورڈ جو دکھاتے ہیں, اب وہ چشمہ پہننے کے بعد آپ نظر آتا ہے. تو بعضوں کا نظر کمزور ہوتی ہے پتہ نہیں چلتا, روحانی علاج کریں انشاءاللہ اس سے بہتری ہوگی, نظر بھی چیک کرو ماشاء اللہ. تو اپنے طبیب سے بھی آپ مشورہ کر لیں, ڈاکٹر کی علاج بھی جاری رکھیں, علاج کروائیں, انشاءاللہ عزوجل فائدہ حاصل ہوگا, اور جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا اس کے مطابق عمل کیجئے گا. شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے, اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. اچھا میرے بال بہت پتلے ہیں, بہت زیادہ گرتے ہیں اور بڑے نہیں ہو رہے, برائے مہربانی روحانی علاج بتا دیں. تو بال بڑے ہو جائیں اور گھنے ہو جائیں, بال گرنا بند ہو جائیں, اس کا ایک روحانی علاج ہے. امیر السنت دامت قاسم العالیہ نے عطا فرمایا ہے, رسالہ بیمار عابد میں لکھا ہوا ہے, جن کے بال بہت زیادہ گرتے ہوں, اسلامی بہنوں کے بال گرتے ہوں, اسلامی بھائیوں کے بال گرتے ہوں, یا داڑھی کے جن کے بال گرتے ہوں, تو کھوپرے کا یا سرسوں کا تیل لیں اور 41 بار سورۃ اللیل, قرآن پاک کے 30 پارے میں ہیں سورۃ اللیل, یہ پڑھ کر آپ تیل پر دم کر دیجئے, اور روزانہ اس دم کیے ہوئے تیل سے سر کی مالش کریں. اگر سر کے بال گرتے ہیں یا بال کمزور ہیں تو سر کی مالش کریں اس دم کیے ہوئے تیل سے, اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عزوجل بال گرنا بند ہو جائیں گے. گنج پن ہوا تو وہ بھی دور ہو جائے گا, بال پتلے ہیں تو وہ بھی بہتر ہو جائیں گے اور گھنے ہو جائیں گے انشاءاللہ. کیا تو اس روحانی علاج پر اسلامی بھائی بھی عمل کر سکتے ہیں, اسلامی بہنیں بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتی ہیں. یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا رسالہ ہے بیمار عابد امیر اور بہتر سے زائد روحانی علاج ہے, یہ تو پڑھنا چاہیے, وظیفے اور بھی ملیں گے, اس میں حکایتیں بھی بڑی دلچسپ ہیں. چلیں ماشاءاللہ, ایک سوال ہے آصف بھائی آپ سے میں کر لیتا ہوں. ایک اسلامی بہن ہے قصور پنجاب سے, اسلامی زندگی بہت اچھا سلسلہ ہے, سب کو سلام. اچھا کل روٹی بنائی اور اس روٹی پر نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن گیا ہے, اس کو کیا کیا جائے, اس کو آپ لوگوں تک کیسے بھجوایا جائے, کیا کریں؟ جی ارشاد فرمائیں. غالباً شاید یہ کہ وہ مدنی چینل پہ دکھا دیا جائے, شاید جی شاید یہ نیت ہوگی. یہ اسلامی بہن جو اپنے محرم کے ذریعے اس کی وہ بنا کے وہ کلپ بنا کے اس کا تھوڑی سی جو ویڈیو بنتی ہے تو موبائل کے ذریعے بھی آ جاتی ہے, واٹس اپ کے ذریعے, تو مدنی چینل کا جو نمبر چل رہا ہے اس پر وہ واٹس اپ کر دیں. صحیح. تو انشاءاللہ دکھا دیا جائے گا. باقی یہ کہ اس روٹی کا کیا کریں, ہاں تو اب امیر سنت سے جب اس قسم کا سوال ہوتا ہے تو یہ کہ اب اس پہ نام پاک ہے تو سنبھالنا ممکن ہو تو سنبھال لیا جائے, صحیح فریم کروا لیا جائے اس طرح. اور چلے واٹس ایپ نمبر بھی آپ مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے, اس نمبر پر آپ اس روٹی کی ویڈیو بنا کر اس واٹس ایپ نمبر پر آپ واٹس ایپ کر دیں, انشاءاللہ عزوجل ممکنہ صورت میں مدنی چینل پر بھی وہ ویڈیو آپ کی چلا دی جائے. بے شمار واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ کبھی وہ ابھی کل یا پرسوں مدنی مذاکرے میں ایک وہ منظر دکھایا تھا کہ وہ ماشاء اللہ نورانی لکیر سے لکھا ہوا تھا, ماشاء اللہ. تو ہمارے آقا کی شان کی کیا بات ہے, کیا بات ہے صلی اللہ تعالی. چلے آصف بھائی ایک سوال اور آیا ہے, وہ سوال کا جواب ارشاد فرمائیے گا, پھر انشاءاللہ اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھیں گے. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کسی اسلامی بہن کو کوئی ذمہ داری دی جائے اور وہ پوری نہ کر پا رہی ہوں, اچھا ہم پیار سے بھی کئی بار سمجھایا ان کو نا, سمجھانے پر بھی پوری نہ کریں, تو حکمت عملی کیا حکمت عملی اپنائی جائے کہ وہ اپنی ذمہ داری کے مطابق مدنی کام کرنے لگے. یہ اس میں ہمارے نیمی مدنی پھول ہے. ہوتا ہے بعض اوقات اسلامی بھائیوں کو یا اسلامی بہنوں کو جو تنظیمی ذمہ داری دی جاتی ہے کسی بھی حوالے سے مدنی کاموں کے حوالے سے پوری نہیں کر پا رہی. اب کیا حکمت عملی اختیار کی جائے, کس انداز میں کچھ تو کام کر رہے ہوں گے نا, آپ کی توقع کے مطابق 100% پورا نہیں کر رہے. وہ آپ کا ایک ابھی اسی گفتگو سے وہ آپ کی گزشتہ سلسلے کی ایک بات یاد آ گئی کہ گلاس میں آدھا گلاس بھرا ہوا ہے. جی آدھا خالی تو آدھا بھرا تو ہوا ہے نا, آپ یہ کچھ نہ کچھ تو کام کر رہے ہوں گے نا, تو آپ اس پر بھی نظر رکھیے کہ اگر ہم اس کو ذمہ داری سے ہٹا دیں گے ہو سکتا ہے کوئی دوسرا اس کی جگہ لینے کے لیے موجود ہی نہ ہو. جی تو وہ کام جو پہلے 50% 60% 70% ہو رہا تھا وہ اب اس سے بھی جاتے رہے. صحیح. تو اگر متبادل بھی موجود ہے تو اس متبادل کو ان کے ساتھ ایڈ کر دیں. صحیح. باقی رہ گئے تو تنظیمی ذمہ داری سے ہٹانا اور تنظیمی ذمہ داری دینا, یہ ہمارا اس میں الحمدللہ پورا ایک تنظیمی نیٹورک ہے. صحیح. اس کے مطابق ہی آپ اپنے جو ذمہ دار ہیں ان سے رابطہ کریں, وہ جو فرمائیں اس کے مطابق عمل کیجیے. باقی رہے گا سمجھانا, تو سمجھائیں کب تک, جب تک وہ مانتے. کیا سمجھاتے ہیں؟ سمجھانا تو ہمارا کام, سمجھائے جب تک وہ سامنے والا نہ مانے, جب تک اس کے دل میں پیار نہ ہو. سمجھاتے رہے مگر چینل کے ناظرین, ایک وقت ایسا آئے گا کہ انشاءاللہ عز و جل مان ہی جائیں گے. ہوتا یہ ہے کہ ہم بعض اوقات پریشان ہو جاتے ہیں, بولتے بہت سمجھا دیا بھائی یہ نہیں مانتا. ہم اپنے سمجھانے پر بھی تو غور کریں نا, آیا مجھے سمجھانے کا بھی طریقہ آتا ہے یا نہیں آتا, میرا سمجھانے کا انداز کیسا ہے. جیسے توجہ دلائی تھی مبلغ دعوت اسلامی نے کہ نرمی پر غور کر لیں, میرے اندر نرمی ہے یا نہیں, میرا سمجھانے کا انداز. 10 لوگوں کے سامنے سمجھائیں گے تو کہاں سمجھ آئے گی اس کو. کتنے ایسے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہیں ماحول سے وابستہ ہیں کہ جو ایک دعوت پر نہیں آگے ہوں گے, انفرادی کوشش بار بار بار بار بار کر کے, بلکہ ایک مدنی باہر ہے کہ وہ اسلامی بہن نے لکھا کہ جب وہ مبلغہ ہمارے گھر آتی تھی نا, ہم کچن میں جا کے چھپ جاتی تھی, اللہ امی ان سے ملتی رہتی تھی. تو ایک دن امی نے کہا کہ بچوں وہ اتنی دور سے ملنے آتی ہیں, وہ بھی تمہاری طرح انسان ہی ہے, مل تو لو اسے. وہ ملی اور پھر ایسی ماحول میں آئیں گے خود مبلغہ بن گئے. اس طرح اسلامی بھائی بھی کافی ایسے ہیں. تو جب ایک نئے اسلامی بھائی کو ہم ماحول سے وابستہ کر سکتے ہیں, تو پرانا یہ جو اسلامی بھائی ہے ذمہ داری نہیں نبھا پا رہا, تو اس کو ہم سمجھا کے اس پر قائل کیوں نہیں کر سکتے. ہاں حکمت عملی اختیار کرنے کی کوشش کریں اور آ جائیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں. حکمت عملی اب انشاءاللہ سوجل سیکھ ہی جائیں گے انشاءاللہ سوجل. مدنی چینل کے ناظرین وقت ہوا ہے مدنی نام پر عمل کرنے کا, اور الحمدللہ سوجل ایک بہت پیارا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں سلسلے میں جس کا نام ہے تلفظ کی درستی کا مدنی انعام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مرحبا. اب اس میں بھی چار الفاظ چار ہزار کی نسبت سے ماشاء اللہ. اب اس جو لفظ میں پڑھنے لگا اس کے تلفظ میں کبھی اختلاف بھی ہو جاتا ہے, تب پروردگار یعنی رب تعالی کے لیے بولا جاتا ہے, تو پروردیگار لغت میں پروردیگار آیا ہے. تو اب کبھی راجے ہو جاتا ہے پروردگار کبھی پروردیگار, تو اس میں اب جو بولے اس کو چلنے دیں. اچھا اسی طرح سے وہ پہلوان صاحب, تو اردو میں تو پہلوان ہوتا ہے, تو وہ پنجابی میں پہلوان یا آ جاتی ہے, یا ساکن ڈال دیتے ہیں پہلوان جی. صحیح ہے پہلوان. اچھا دکانوں میں نام بھی ہوتا ہے. صحیح تلفظ میں زبر ہے اس میں. اب اس میں پرورد کس میں پہلوان میں صحیح تلفظ کیا پہلوان نہیں پہلوان ہاں ساکن لکھا ہوا ہے. اچھا اچھا اچھا اب یہ ہمارے وہ شعبے والوں نے کیا ہے. صحیح واللہ عالم. تو پہلوان صحیح ہے. اچھا پھر پنسورہ پنسورہ دے دیجیے. پنسورہ ایک شارٹ لفظ کر لیا جاتا ہے عوام کا, اس پہ یہ دیکھنے کیا لکھا ہوا ہے بھائی. یہ میرے ہاتھ میں مدنی پنسورہ ہے. پنج سورہ شاندار کتاب ہے. چلے میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں. مدنی پنسورہ ایسی شاندار یہ کتاب ہے مدنی چینل کے ناظرین, بہت سارے جس میں الحمدللہ پنج سورہ یعنی اسے پانچ سورت ہے. پنج مانے پانچ, سورہ مانے سورت. پانچ سورت جو مشہور ہے نا, سورہ یاسین ہے, سورت الملک ہے, سورت الواقعہ ہے, سورہ نور ہے, سورت الفتحہ ہے, بہت شاندار کتاب ہے, یہ سورتیں بھی اس میں آپ کو مل جائیں گی, سورہ مزمل ہے, سورۃ المدثر ہے. اچھا اسی طرح بہت سارے اوراد و وظائف جو مدنی چینل پر آپ سنتے رہتے ہیں, روحانی علاج, اوراد و وظائف, دعائیں وغیرہ, یہ سب الحمدللہ عزوجل مدنی پنصورہ سے ہی آپ کو بیان کیے جاتے ہیں. تو یہ کوشش کر کے مکتبۃ المدینہ سے آپ طلب فرمائیے, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. تو یہ ہے مدنی پنج سورا امیر اہل سنت دامت مقاطع العالیہ کی بہت شاندار کتاب, اور اس میں آپ نے تحریر فرمایا کہ اس کا ہر گھر میں ہونا ضروری ہے. جو بھی مسئلہ ہو کتاب کھولیں, وظیفہ نکالا, پڑھنا شروع کر دیا, دوسرے کو بتا سکتے ہیں انشاءاللہ. بعض تلفظ کرتے ہیں تاثرات دیے آپ نے, جی تاثرات, اچھا تو یہ تاثرات ہیں, یعنی جو آپ نے اس پہ تبصرہ کیا جی, جو اس کا تعارف کروایا, تو یہ آپ نے تاثرات دیے, تو وہ ہمارے اسلامی بھائی اس کو تاثرات پڑھ دیتے ہیں. صحیح, تاثرات جی, یہ تلفظ درست ہے. پروردگار, پہلوان, پنج سورہ اور تاثرات, چلے ماشاءاللہ چاروں الفاظ مدنی چینل کی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں. امید ہے مدنی چینل کے ناظرین آپ نے تحریر فرما لیے ہوں گے, نوٹ فرما لیے ہوں گے, ان صحیح تلفظ کو اپنی گفتگو میں, درس و بیان میں استعمال کیجیے, انشاءاللہ عزوجل گفتگو بھی بہتر ہوتی چلی جائے گی. اچھا کالز کی طرف ہم ایک دفعہ میں بڑھیں گے, مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچائیں گے, آقا سرکار یہ کلام بھی سنیں گے, اور چلے ایک کال چلا دیجیے گا جو کافی دیر سے آئی ہوئی ہے. میرا نام محمد امان ہے, میں اٹک سے بات کر رہا ہوں. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے. چلے ان کی دل جو ہی ہوگی ماشاء اللہ, مدنی منے لگ رہے تھے آواز. جی جی جی, تو ابو القاسم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد کلیم اللہ ہے اور میں مسکر عمان سے عرض کر رہا ہوں. میری ایک نعت کی فرمائش ہے, برائے مہربانی مجھے نعت سنا دیں. مجھے اس کے شروع کے اشعار نہیں آتے, اس نعت میں کچھ ہی اشعار ہیں. دنیا کے تاج دارو تم سے مجھے غرض کیا, منگتا ہوں میں تو منگتا سرکار کی گلی کا. کون سا کلام ہے بھائی؟ جی دو دو نعت ماشاء اللہ موجود ہیں. ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں, یہ کلام ہے. چلے ماشاء اللہ, کچھ فرمائشیں تھیں کلاموں کی, تو ٹائم بھی پیش نظر رہے آپ کے, وقت بھی اختتام کی جانب ہے. یہ کس شہنشاہ بالا کی آمد آمد ہے, اور اپنا ایک اور کلام تھا آ گئے سرکار, ماشاء اللہ. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے. آقا مرحبا مدنی مرحبا, آقا مرحبا مدنی مرحبا, آقا مرحبا مدنی مرحبا, عربی مرحبا. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, داتا کی آمد مرحبا. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, آقا مرحبا مدنی مرحبا, مدنی مرحبا, آقا مرحبا مدنی مرحبا, مکی مرحبا. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے. آ گئے سرکار، آ گئے سرکار میرے، آ گئے سرکار، آ گئے سرکار میرے، آ گئے سرکار، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، آ گئے سرکار میرے، آ گئے سرکار، آ گئے سرکار میرے، آ گئے سرکار، آ گئے سرکار میرے، آ گئے سرکار۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ماہ میلاد کی بھی حکمت جو مناتے ہیں، تو گھر میں جو سجاوٹیں کرتے ہیں، جو لائٹیں لگاتے ہیں، تو اپنے مدنی منوں اور منیوں کو بھی ساتھ شامل کریں۔ صحیح، انہیں کہیں کہ آؤ بچو جھنڈے لگاتے ہیں، آؤ لائٹیں لگاتے ہیں، گھر والوں کو۔ ہم الحمد للہ ماہ میلاد منانے والے ہیں، الحمد للہ ہمارے آقا کے ولادت کا مہینہ، ہم اس کا جشن منا رہے ہیں الحمدللہ۔ تو اس سے ابھی سے ان کو، وہ جیسے ہی ماہ میلاد آئے گا نا، تو وہ پھر وہ یاد دلائیں گے بابا وہ لائٹیں، ہاں بالکل بالکل وہ لگانی ہے ابھی۔ مدنی چینل کی برکت الحمدللہ یہ فنان ہے امیر السنت دعوت وقاف منالیا کہ جو لوگوں میں شعور پیدا ہوا ہے، اکثریت الحمدللہ ازمل دیکھیں، ہر گھر سجا ہوتا ہے، چراغا کرتے ہیں، نظر و نیاز کا اہتمام ہوتا ہے، یہ تمام کام کاج کریں، بالکل نظر و نیاز کریں، لیکن ساتھ ساتھ مدنی چینل کے ناظرین فرائض کی پابندی بھی ہوتی رہے۔ ہم نیازی بھی ہیں اور نمازی بھی ہیں، نیازیں بھی دلاتے رہیں گے، نمازیں بھی ادا کرتے رہیں گے، جو ہم مسلمانوں پر سب سے پہلا فرض ہے نماز، اس کا بھی انشاءاللہ عزوجل ہم ادا کرتے رہیں گے۔ گلی میں جب آپ کریں گے نا، اپنے گھر میں سجاوٹ کریں گے اور لائٹیں لگائیں گے اپنی کھڑکی وغیرہ پر، تو وہ جو محلے میں دیگر اسلامی بھائی ہیں ان کو بھی یاد آ جائے گا۔ صحیح، جس نے ابھی تک سجاوٹ نہیں کی، سستی ہوگی یا مصروفیت یا جو بھی تھا، صحیح یہ کرنا شروع کر۔ اگلا موضوع ہمارا میں بتا دوں جی آپ، وہ ہے شفقت مصطفیٰ سبحان اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس دن بارہویں کا دن ہوگا آئندہ جمعہ، تو شفقت مصطفیٰ انشاءاللہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کیسی شفقت تھی، اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کیا کیا انداز تھا، بڑا مزہ ہے۔ کس پر شفقت نہیں ہے، جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پورے عالم پر شفقت ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کے صدقے جنت و دوزخ بنائے گئے، زمین و آسمان بنائے گئے، چاند سورج ستارے، دنیا کی ایک ایک چیز یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کا صدقہ ہے۔ آج گھر بیٹھے جو ہمیں ایمان کی نعمت نصیب ہوئی، مسلمان گھرانے میں جو ہم پیدا ہوئے، یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کا صدقہ ہے، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ قیامت کے دن انشاءاللہ عزوجل ہمیں بھی شفاعت مصطفیٰ نصیب ہوگی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئندہ جمعرات کو سلسلے کا موضوع ہوگا شفقت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس حوالے سے کوئی کال کرنا چاہیں، تاثرات دینا چاہیں، میسجز کرنا چاہیں، تو نمبر آپ مدنی چینل کی اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عزوجل آئندہ جمعرات سلسلہ اسلامی زندگی میں جو موضوع لے کر حاضر ہوں گے، وہ موضوع ہوگا شفقت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شفقت مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمدے مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمدے مصطفیٰ مرحبا مرحبا، خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا، مومنوں چوم کہے اپنے لب چوم کہے، مومنوں چوم کہے اپنے لب چوم کر، مل کے کہہ دیں ذرا، مل کے کہہ دیں ذرا مرحبا مرحبا، مل کے کہہ دیں ذرا مرحبا مرحبا، مل کے کہہ دیں ذرا مرحبا مرحبا، آمنہ بی کے گھر آئے ختم الرسل، آمنہ بی کے گھر آئے ختم الرسل، رسول وہ لپا دے سبا مرحبا مرحبا وہ لپا دے سبا مرحبا مرحبا آئے خیر الورا مرحبا مرحبا سب کے مشکل کشا مرحبا مرحبا ماشاءاللہ مرحبا مرحبا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارے سلسلے اسلام زندگی کا بھی وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے جو مدنی پھول ہم نے سنے سیکھے بیان کیے گئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح اور احسن انداز میں حکمت عملیہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ تمام ہی اسلامی بھائیوں کا تمام ہی ہمارے ناطفہ اسلامی بھائیوں کا آصف بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ ماشاءاللہ تشریف لائے وقت نکال کر آپ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے ہمیشہ ہنستا مسکراتا پھلتا پھولتا رکھے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین آج ہی جمعرات آج ہوگا سنت و برا اجتماع شرکت کرنا نہ بھولیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آج کی حاضری کو قبول فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم